الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف میٹھے میرے سائیں بھائیوں, جب کبھی داخل مسجد ہوا کریں اعتکاف کی نیت ضرور کر لیا کریں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل ہی میں نیت ہو کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی تو کافی ہے. زبان سے بھی یہی دوہرا لیں جبکہ دل میں نیت موجود ہے تو اور بھی اچھا. یاد رکھیے, مسجد کے اندر کھانا پینا, سونا, سحری, افطار, آب زمزم شریف پینا, دم کیا ہوا پانی پینا, یہ سب جائز نہیں. اگر اعتکاف کی نیت کی تھی تو ضمناً یہ بھی جائز ہو جائیں گے. لیکن یہ ہمیشہ یاد رکھے کہ کھانے پینے سونے کے لیے اعتکاف کی نیت نہ کی جائے, اس کی اجازت نہیں ہے. اعتکاف کی نیت ثواب کے لیے کی جائے, اور یہ فوائد جو ہے نا کھانے پینے وغیرہ کے, یہ یوں ضمناً ہے, ضمناً انگلش کا ورڈ. کل چٹکلا دیکھا تھا نا, دست بوسی ایک لفظ آیا, اکثریت کو نہیں پتا تھا اس کے معنی کیا ہے. سائیڈ پروفٹ ہے اس کا. یہ کھانے پینے کے لیے اعتکاف کی نیت نہیں ہوتی, ثواب کے لیے ہوتی ہے. اس کا سائیڈ پروفٹ یہ ملتا ہے کہ اگر کھانے پینے کی ضرورت پڑ گئی تو بھی جائز ہو جاتا ہے, سونے کی ضرورت پڑی تو اس کا بھی, اس کی بھی اجازت مل جاتی ہے. ورنہ مسجد ہے, کھانے پینے سونے کے لیے نہیں, عبادت کے لیے. تو اب اگر کھانے پینے کی نوبت آ گئی, اعتکاف کی نیت کرنا بھول گیا تھا, اب یاد ہے, اب کیا کرے؟ کھا پی تو نہیں سکتا, اس کی تو اجازت نہیں ہے. تو اب اس کا حل ہی ہے کہ اعتکاف کی نیت کر لے, ثواب کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کی نیت کر لے, اور تھوڑا ذکر اللہ کر لے, اللہ کا ذکر کر لے, چند بار درود و سلام پڑھ لے, نعت شریف پڑھ لے, تلاوت کر لے, دو رکعت نفل پڑھ لے, مثلا کوئی عبادت کر لے, کچھ نہ کچھ ذکر اذکار وغیرہ, اب چاہے تو کھا پی لے. یہ ہمیشہ یاد رکھنا کہ مسجد میں آئے ہو, بریانی کا تھال لگے, ارے اعتکاف کی نیت کی, تب یہ تو سنت الاعتکاف کر کے منہ میں ڈال لیا, یہ نہیں چلے گا. یہ اللہ کی رضا کے لیے اور ثواب کے لیے اعتکاف کی نیت کرنا ہے. رسالہ ضیاء درود و سلام, پیج نمبر 6, فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, نمبر 20. جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی بخشش کی دعا کرتے رہیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ حدیث سے پاک نے, یہ ہے تھوڑی آدمی کو ہرس دلانے والی کہ ہم ثواب کمائیں, کہ فرشتے وہ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے جب تک لکھا رہے گا. تو یہ میں نے دیکھا پوری پوری کاپیاں بھر دیتے ہیں, اچھی بات ہے, لیکن ان پر بیچاروں پر افسوس ہوتا ہے کہ لکھا غلط ہوتا ہے, ساری کاپی بھر دیتے ہیں. تو اس لیے لکھنا بھی ہے نا درود شریف, تو اسپیڈ سے کاپیاں بھرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ایک پہلے جیسے لکھ لیا, پھر کسی عالم سے چیک کروا لیا کہ میں نے صحیح بھی لکھا یا نہیں, تاکہ ثواب ملے. غلط لکھیں گے تو ثواب کہاں سے ملے گا؟ اب وہ عالم صاحب یا کوئی بھی ماہر ہو جو یہ سمجھتا ہو ان چیزوں کو, تو وہ مطلب کہتے نا کہ تم نے صحیح لکھا. اب اگر کاپی بھرنی ہے, رجسٹر پورا بھرنا ہے, ڈائری بھرنی ہے, تب بھی اطمینان سے لکھے. جلدی جلدی لکھیں گے تو پھر وہی غلط ہو جائے گا, تو ثواب کا پھر مسئلہ ہو جائے گا نا. تو اللہ تعالی کی بارگاہ میں کثرت اور قلت نہیں دیکھی جاتی، یعنی کہ تھوڑا یا زیادہ درست ہو، بلکہ حدیث پاک میں تو کہ تھوڑا عمل جو ہمیشہ کیا جائے وہ زیادہ عمل سے اچھا ہے، مستقل کیا جائے ہمیشہ فور ایور، ہے نا؟ جیسے کہ کوئی عبادت شروع کی، آپ بہت جوش آ گیا اور روز کے 100 نفل پڑھوں گا، کیا دو دن میں ٹھنڈا ہو گیا؟ تو اس سے بہتر ہے کہ 100 نہیں پڑھے، 2 پڑھے، لیکن پڑھتا رہے مستقل، ڈیلی پڑھتا رہے 2 نفل، یعنی تھوڑا عمل اچھا. اسی طرح اخلاص کے ساتھ بھی تھوڑا عمل کافی ہے، زیادہ عمل جس میں اخلاص نہ ہو، خلوص نہ ہو، نہ وہ عمل اللہ کی رضا کے لیے نہ ہو 100%، ہے نا؟ میں بندوں کا دکھاوا بھی ساتھ میں ہو، تھوڑی ریا بھی ہو، ریا دکھاوا کی چیز ہے، وہ لوگ مطلب خوش ہوں گے، لوگوں کے دل میں مقام بنے گا. جیسے مدنی قافلے میں سفر کر رہا ہے، ثواب کا کام ہے، اب ہے بھی اللہ کے رضا کی نیت، ساتھ میں یہ ہے کہ یار وہ اس طرح بھائیوں کو بتاؤں گا تو ذرا یوں بولیں گے یار بڑا دیوانہ ہے، تو مدنی قافلے میں سفر بھی کرتا ہے، تھوڑی اپنی ان کے دلوں میں جگہ بنے گی، یہ ریا ہے. یعنی کوئی بھی ایسا عمل، یعنی عبادت، کوئی بھی عبادت اس نیت سے کرنا کہ لوگوں کے دل میں یا کسی بھی آدمی کے دل میں میری جگہ بنے، میری عزت بنے، یا مجھے کچھ مل جائے، پیسے مل جائے، کوئی مال مل جائے، کوئی تحفہ مل جائے، اس نیت سے کیا تو اب یہ ریا ہے. اور اس میں ایک تعداد ہے جو مبتلا ہوتی ہے، ایک تعداد، یعنی کہ جب تک اپنی نیکیوں کا دوسروں کو پتہ نہ چلے تو مزہ نہیں آتا. کوئی بھی ہیلے حوالے سے بندہ اظہار کر دیتا کہ میں نے یہ کیا. اچھا اب یہ صرف کوئی بتائے تو اس کا مطلب یہ ریا کر رہا ہے، ہم اس کو نہیں حکم لگائیں گے، یہ اس کے دل کا معاملہ ہے کہ اس نے کس نیت سے بتایا. اگر اس کی دکھاوے کی نیت نہیں تھی تو وہ ریا کا اس پر حکم نہیں لگے گا. تہدی سے نعمت، اللہ کی نعمت کا چرچا کرنے کی نیت سے کی، اب وہ تہدی سے نعمت سے کرے گا کب؟ جب تہدی سے نعمت کے وہ سارے وہ جانتا ہوگا معاملات، ظاہر ہے کہ مطلب وہ یا کوئی پیشوا ہے جس کی پیروی کی جاتی ہے، وہ اپنا اظہار کرے گا عمل کا اس نیت سے کہ تاکہ میرے ماننے والے بھی اس پر عمل کریں. تو اب ان نیتوں سے اگر کسی عمل کا وہ اظہار کرتا ہے تو یہ مزید ثواب ہے ایسا کرنا، لیکن یہ ہے بہت رسکی معاملہ، اس میں شیطان اچھے اچھوں کو پھینک دیتا ہے. تو ہم جیسا بھی بیان کرے گا نا خوش فہمی میں کہ مجھے بہت سارے مانتے ہی عمل کریں گے، اس میں اگر تھوڑا بہت یہ بھی گھس گیا نا کہ اپنی تھوڑی عزت بھی بڑھے گی، کل تک ہاتھ چومتے تھے پاؤں بھی چومنے لگیں گے، اور چھوٹا سا نذرانہ دیتے تھے بڑا نذرانہ دیں گے، متاثر ہوں گے نا اپنے سے. اب یہ تباہی اور بربادی اور ہلاکت ہے. تو یوں مطلب اپنے اعمال کا اظہار نہ کرنے میں عافیت زیادہ ہے، عافیت ہی عافیت ہے، لیکن ہم سے رہا نہیں جاتا، ہم لوگ شروع ہو جاتے ہیں. اللہ تعالی ہم کو اخلاص عطا فرمائے اور نیکیاں چھپانے کا جذبہ عطا کر دے کہ جس رب کے لیے کر رہے ہیں نا بس وہ جانتا ہے، کافی ہے ہمارے لیے، بلکہ وہی کافی ہے، دینا اس نے ہی ہے. عوام دیں گے کہ بندہ گندا ہے، وہ کیا دے گا؟ اگر اس نے تھوڑا تحسین کی نظر سے، پسندیدہ نظر سے یا تعجب کی نظر سے ہمارے کوئی اچھے عمل کو یا ہمیں روتا ہوا دیکھ کر یوں دیکھا بھی یا یوں ادب سے دیکھا یا دعا کا گڑ گڑا کر بول دیا، اب اسی میں ہم نے تو ڈن کر دیا نا کہ ہم نے اس کو متاثر کرنا تھا، وہ متاثر ہو گیا، ثواب کا کیا بنے گا؟ الٹا گناہ گلے پڑا اس کا کیا؟ اللہ کرے کہ ہم کو یہ سمجھ آ جائے کہ جب بادشاہ دے رہا ہے، وہ دینے پر قدرت رکھتا ہے، ایسا بادشاہ ہے، اب غلام سے کیا مطلب؟ آدمی وہ امید رکھے کہ غلام سے لینا ہے تو بادشاہ سے لینا ہے. اللہ تعالی سب کا مالک ہے، سب کا بادشاہ ہے، سب کا خالق ہے، وہ دے گا، ایسا کوئی بندہ تو دے ہی نہیں سکتا، سارے بندے مل کر بھی ایسا نہیں دے سکتے جیسا وہ رب دے گا. ساری دنیا جمع ہو جائے اور وہ اگر ہم کو رب نہ چاہے کہ جنت میں ہم جائیں تو ساری دنیا مل کر ہمیں جنت میں داخل نہیں کر سکے گی. پروردگار چاہے گا ساری دنیا روکنے پر تل جائے گی کہ جنت میں نہیں جانا چاہیے, کوئی نہیں روک سکے گا, ہم آقا کے پیچھے پیچھے جنت میں داخل ہو جائیں گے. تو ہمیں اس رب کے لیے عمل کرنا چاہیے, اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. آپ نے ابھی کچھ دیر قبل فرمایا کہ تہدی سے نعمت کے حوالے سے, ایک تو یہ کہ تہدی سے نعمت کی کچھ اور وضاحت ہو جائے, پھر کیا اس میں کوئی ڈیٹیل تو کافی آپ نے دے دی, لیکن تھوڑا سا ایک معیار دے دیں کہ کون اپنے بارے میں, جیسے ہر میں سے ہر ایک غور کرتا ہے کہ یار میں کچھ بولوں گا تو شاید لوگوں کو فرق پڑے گا, تو کیا اس میں کوئی شخص اپنے بارے میں یہ غور کرتا ہے کہ میری یہ پوزیشن ہے کہ میں یہ سوچوں کہ میں کچھ بولوں گا تو لوگوں کو فرق پڑے گا, اپنی پوزیشن کے بارے میں غور کرنے کی, اگر میں جیسے میں غور کرنا چاہتا ہوں اپنی ذات کے لیے کہ یار میں مطلب سوچوں تو میں کیا سوچوں ایسا اپنے بارے میں کہ یار میں کیسے اظہار کروں, کوئی ایسا واضح کرینا اگر ہو میری ذات کے حوالے سے کس, تو اس طرح مطلب کوئی معیار عطا فرما دیں تاکہ میں چپ رہنا سیکھ جاؤں. تحدی سے نعمت جو ہے اس کے لیے شخصیت یا پیشوا کی ضرورت نہیں ہے, ہر بندے کے لیے یہ ممکن ہے کہ اللہ کی نعمت کا چرچا کرنے کے لیے, جیسے کسی نے زندگی میں پہلی بار تہجد پڑھی ہے نا, فیضان مدینہ میں آیا تو آج یہاں تہجد کی بھی ترغیبیں ہوتی ہیں, وہ پڑھی تو اس کو ذرا سرور آئے گا, تو وہ اگر اس سرور کا کہ اللہ نے آج مجھے تہجد کی نعمت عطا کر دی, وہ کسی پر اظہار کرتا ہے, اس کے شائبہ بھی نہیں ہے ریا کا کہ لوگ اب میرے ہاتھ پاؤں چومنا شروع کر دیں گے اور وہ میری تعریفیں کرنا شروع کر دیں گے, اس کا ذہن نہیں ہے. پھر لوگ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے اپنی جگہ پر ہے, لیکن اس کا اس ذہن سے نہیں بول رہا, یہ خوش ہو کر بول رہا کہ آج تو اللہ کا بڑا کرم ہو گیا کہ آج فیضان مدینہ مجھے تہجد مل گئی. یہ تحدیث نعمت ہے کہ اللہ کی نعمت کا چرچا, اللہ کی نعمت کا تذکرہ, اللہ کی نعمت کا بیان کہ مجھے اللہ تعالی نے یہ نعمت دی, تو یہ ہوئی تحدیث نعمت. اب یہ کہ دوسرے کی ترغیب کے لیے کہ دوسرے عمل کریں, تو یہ عام طور پر یہ پیشوا کے لیے, علماء کے لیے, استاد کے لیے, کہ استاد سے طلبا ذرا محبت کرتے ہوتے ہیں, تو استاد اگر کوئی عمل بتائے گا نا طلبا کو اس نیت سے, تاکہ یہ شاگرد یہ سوچ کر کہ ہمارے استاد صاحب یہ کر رہے ہیں تو ہم بھی یہ کریں, تو وہ اس نیت سے بتا رہا ہے کہ طلبا کو میرے شاگردوں کو ترغیب ملے. اگرچہ ایک طالب علم کوئی بھی عمل نہ کرے لیکن استاد کی نیت یہ ہو, تو یہ ترغیب کے لیے کہہ رہا, یہ ریا نہیں بلکہ کار ثواب ہے, یہ بھی عبادت ہے اور یہ بھی ایک نیکی کی دعوت ہے جو استاد اپنے شاگردوں کو دے رہا ہے, تو اس کو ثواب ملے گا. اسی طرح جس نے خوش ہو کر تہجد کا کہا کہ میں نے آج تو تہجد پڑھ لی اللہ کی رضا کے لیے, وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے بڑا کرم کیا, اللہ کے کرم کی بات کر رہا ہے نا وہ, تو یہ بھی کار ثواب ہے اس کا تہدی سے نعمت کرنا. مگر ایسے موقع پر نیتوں کو سنبھالنا بڑا مشکل ہے. ہاں جو یہ کہے نا کہ میں ایک سال سے روزانہ تہجد پڑھ رہا ہوں, یہ خطرناک معاملہ ہے. یہاں تہدی سے نعمت لانا جو ہے نا ممکن تو ہے لیکن مشکل ہے. وہ ایک بار جس نے آ کر پڑھ لی نا, اس کی نہ کسی نے واہ واہ کرنی ہے, نہ تعریف کرنی ہے, نہ دعا کے لیے بولنا ہے, نہ اس کو یہ سمجھنا کہ بڑا نیک بندہ ہے. تو آج تہجد سے پڑھ لی, ٹھیک ہے پڑھ لی, اتنا اس کا سال بھر سے کہے گا نا, سال بھر سے ایک بھی تہجد نہیں چھٹی اور پانچ سال سے میں دلائل الخیرات شریف پڑھ رہا ہوں اور 1000 درود شریف تو میں 10 سال سے پڑھ رہا ہوں, کبھی ناغا نہیں ہوا. یہ اگر کوئی بولے, اب بتائیے تہدی سے نعمت یہاں لانا یہ کتنا مشکل ہے. یہاں تو لوگ بولیں بڑا عاشق ہے رسول ہے, ماشاءاللہ بڑا نیک بندہ ہے, بھائی میرا بچہ بیمار ہے آپ دعا کر دینا, میری ماں بیمار ہے آپ دعا کر دینا, یہ بولنا شروع کر دیں گے یہ تو پھر اس کو پر لگ جائیں گے, اڑے گا نا پھر, جو شیطان ٹانگ کھینچے گا ایسی پچاڑ کھائے گا کہ بےچارے کے برخ کے اڑ جائیں گے. تو تہدی سے نعمت یہ بھی ہو سکتی ہے, میں 100 سال سے فلاں نیکی کر رہا ہوں, لیکن یہ مشکل ہوتی چلی جائے گی منزل, کہ ایک آدھ دن جو کیا نا اس کا اظہار کیا تو اس میں مشکل کم ہے, 2-4 دن کیا کہ میں 3 دن کے لیے فیضان مدینہ میں گیا نا, تینوں دن مجھے الحمدللہ عاشقان رسول کی صحبت میں بہت علم دین سیکھنے کو ملا, میرا دل نرم پڑ گیا اور اب مجھے جماعت سے نماز پڑھنے کا بس جذبہ مل گیا, اب پہلی سب کا شوق پیدا ہو گیا میرے کو, اور تینوں دن تہجد پڑھی میں نے, عشاء کو چاشت میں مجھے نصیب ہو گئی, کبھی زندگی میں نہیں پڑھی تھی. تو یہ تہدی سے نعمت کرے گا نا تو یہ آسان ہے, یہ اتنا اس کو نفس جو ہے یا شیطان بہکانے میں کامیاب کم ہوگا. لیکن اپنی نیت پر یہ کہتے ہوئے بھی غور کر لیا کہ اگر اس میں بھی کوئی شیطان کچھ ریا میں مبتلا کر رہا ہے تو بچے. پھر میں ایک جنرل بات کروں کہ ایسوں کو خطرہ کم ہوتا ہے. جو زیادہ عمل بتائے گا نا, کسی کی صحبت میں جا کر اس حد تک عمل کیا وہ بتانے میں, اس صحبت کا چرچا ہے. جیسے فیضان مدینہ میں صحبت میں رہ کر عاشقان رسول کی میں نے یہ کیا, تو یہ عاشقان رسول کی صحبت اور فیضان مدینہ کے مدنی ماحول اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کا چرچا ہے. اپنی شخصیت کا چرچا یہاں ہونا ذرا مشکل ہے. لیکن اکیلے میں جو رات اٹھ کے تہجد پڑھتا اور یہ بتائے گا نا, اس میں اپنی ذات کا زیادہ اندیشہ ہے. وہ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان, جس نے کسی نیک عمل پر اپنی تعریف کی اس کا شکر ضائع اور عمل بیکار ہو گیا. حضرت سیدنا امام اسمعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, ایک اعرابی یعنی عرب کا دیہاتی نماز پڑھ رہا تھا اور بہت دیر تک نماز میں مشغول رہا. اس کے قریب کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے. جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو لوگوں نے بولا تم تو بڑی اچھی نماز پڑھتے ہو. تو اس اعرابی نے کہا نماز تو ہے ہی ساتھ ساتھ, میں روزے سے بھی ہوں. یہ بات سن کر اس مسجد میں بیٹھے ہوئے ایک دوسرے اعرابی جو سمجھدار کو دیہاتی تھا, اس نے ایک شعر پڑھا جس کا ترجمہ, اس نے نماز پڑھی تو اس کی نماز مجھے اچھی لگی, اس نے روزہ رکھا جس نے مجھے تردد میں ڈال دیا, لہذا اپنے اونٹوں کو اس نمازی اور روزے دار سے دور لے جا. یعنی یہ آدمی اس قدر عبادت گزار ہے اور ساتھ ساتھ ریاکاری کا بھی شکار ہے. حضور بابا اس کے پاس بیٹھنے میں کوئی فائدہ نہیں. اب روزے کے اظہار کی ضرورت کیا تھی؟ خیر اب یہ حکایت ہے, یہاں گنجائش ہے اچھی نیت کی, لیکن یہ ایک مطلب حکایت ہے. تو اب یہ کہ اس نے بغیر ضرورت کے اس کی نماز کی تعریف ہوئی اور اس منہ پھٹ نے بول دیا میں تو روزے سے بھی ہوں, تو اس کی ضرورت نہیں تھی نا. اللہ بہتر جانے. تو بہرحال یہ کہ اپنی عبادت کا اظہار نہیں کرنا چاہیے, اگر کوئی کرے تو ہم کو اس کو ریاکار بھی نہیں بولنا چاہیے. ہم کو اجازت نہیں ہے ریاکار بولنے کی جب تک کوئی واضح کری نہ ہو. لیکن وہ ریا کا تعلق دل سے, وہ دل کا حل اللہ جانتا ہے. کیونکہ یہ تو عجیب دور ہے, ہر ایک اپنی تعریف کر رہا ہوتا ہے. یعنی کہ جو رجب اور شعبان کا روزہ رکھتے ہیں نا, وہ یہ نہیں بولتے دو مہینے کے روزے رکھتے ہیں, ہم تین مہینے کے روزے رکھتے ہیں اور رمضان کو بھی شامل کر لیتے ہیں. الگ رمضان کا روزہ تو فرض ہے. اب کوئی فرض نماز کا بولتا تو فرض نماز تو مسجد میں جا کے سبھی پڑھتے ہیں جن کو اللہ توفیق دیتا ہے, دنیا دیکھتی ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے. تو میں رمضان کے روزے رکھتا ہوں کوئی بولے تو اس میں ریا کا اندیشہ کم ہے, ہوتا ہے لیکن کم ہوتا ہے. جب میں شعبان اور رجب کے روزے رکھتا ہوں لوگ اس کو نیک بولتے ہیں کہ رجب اور شعبان کے روزے رکھتا ہے بڑا نیک آدمی ہے, جو رمضان کے روزے رکھتا ہے اس کو نیک نہیں بولتے. حالانکہ یہ اس سے بڑا نیک ہے کہ فرض ادا کر رہا ہے اور لوگوں کی تھنکنگ ہے. تو اس نے ہم کو بھی ان کی تھنکنگ کے مطابق اپنے نفل عمل زیادہ چھپانے چاہیے, بعض صورتوں میں فرض عمل ان پر ظاہر کرنے چاہیے تاکہ یہ بدگمانی نہ کریں. اب بولو ریاکاری ہوتی ہے مسجد میں جا کر نماز پڑھنے سے؟ بعض لوگ بولتے ہیں یار ہم امام نہیں مانتے, لوگ نیک سمجھیں گے. تو مسجد میں نماز تو واجب ہے جا کر جماعت سے پڑھنا, نمازی کو بھی لوگ تو بولتے ہیں نیک نمازی ہے. تو کیا نماز گھر پہ پڑھو گے؟ جمعہ کہاں پڑھو گے؟ عید کہاں پڑھو گے؟ امامہ پہننا نہیں ہے, سستی ہو رہی ہے بول دو نا یار. یا داڑھی رکھوں گا تو لوگ مطلب نیک بولیں گے, تو بھلے نا نیک بولے. یہ تو نقد انعام ہے کہ کسی نیکی پر لوگ اگر کسی کی تعریف کرتے ہیں تو یہ تو نقد انعام ہے. ان کے دل میں اللہ نے عزت ڈالی ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالی ہم کو مطلب اخلاص سے محروم نہ فرمائے. اچھا, اگر غازی میں اخلاص ہو تو لوگوں کی واہ واہ سے ثواب کم نہیں ہوگا. یہ تو رب عز و جل کی طرف سے دنیاوی انعام ہے. صحابہ کرام علیہم الرضوان اور خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دونوں جہاں میں واہ واہ ہو رہی ہے. اب یہ غازی, مجھے تو ایک سوال مل گیا, جواب دیجئے, غازی کون ہوتا ہے؟ بولے ہمارے علاقے میں غازی ہے, مطلب اس کا نام ہوتا ہے غازی. تو اب تو شہید کو بھی غازی بولتے ہیں. نہیں, عوام کو بالکل, یعنی کہ یہ وہ یا تو وہ اردو سمجھیں گے جو اسکول کی اردو ہوتی ہے یا اخبار کی اردو ہوتی ہے یا کوئی ناولیں پڑھتا ہوگا تو اس کو ناولوں کی اردو آتی ہوگی. یہ جو دینی کتابوں کی اردو, اس سے یہ واقعی صدمے کی بات ہے. ہم اتنی محنت سے کتابیں لکھتے ہیں اور ان بیچاروں کو اتنی سمجھ نہیں آتی. شاید اس وجہ سے مطالعے کا رجحان بھی کم بنتا ہے, شاید پلے تو پڑتا نہیں ہے. غازی نہیں, مطلب پیچھے شخصیات خاموش ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد احسن عطاری, جامعۃ المدینہ, فیضان مدینہ, درجہ ثالثہ. پیارے باپا جان, غازی اس شخص کو کہتے ہیں جس نے کسی غزوے یا جنگ میں شرکت کی ہو اور حیات واپس لوٹا ہو. حیات کیا ہوتا ہے؟ یہ پھر ان کو پوچھ لیتے ہیں. دوسرا مطلب مل گیا اپنے کو سوال. زندہ حیات خان کون؟ زندہ خان واپس. حیات خان مائنس خان, اس کے معنی واپس, زندہ واپس لوٹ. اچھا, زندہ لوٹے. حیات, حیات مانے زندہ. جی, ماشاء اللہ, جواب درست ہے. بپا, یہ ابھی آپ نے ارشاد فرمایا نا, کتابوں سے دور ہونے کی وجہ سے ماننے کی طرف کا ہم توجہ کرتے ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ یہ ذہن بھی کم ہو. جیسے موبائل کے بہت سارے فنکشن یہ سیکھ لیں گے. اب وہ سیکھنے کا ذہن ہے تو مشکل چیزیں بھی یہ سیکھ لیں گے, لیکن کتاب جب پڑھنے کی باری آتی ہے تو پھر وہ مانا دیکھنے یا اردو پڑھنے کے حوالے سے ذہن کم بنتا ہے. وہ بہانہ بن جاتا ہے کہ یار ہمیں سمجھ نہیں آتی, ہم نہیں پڑھتے. اس حوالے سے کوئی رہنمائی یا تفاہم؟ ہاں, بس حالات ایسے ہی ہیں. ایسا جیسے کہ واقعی یہ سوشل میڈیا کے تعلق سے جتنے بھی فنکشن ہیں نا, اس میں بیٹھے ہوں گے ایک سے ایک ماسٹر بیٹھے ہوں گے, سمجھے؟ بالکل, یعنی کہ ایسے ماہر بیٹھے ہوں گے, لیکن ان کو بیچاروں کو دیکھ کر بھی شاید قرآن درست پڑھنا نہ آتا ہو, ایسے ہوں گے ان میں. تو یار یہ تو سیکھنا چاہیے نا, یعنی جو آخرت میں کام آئے وہ اس لیے ہم نے رکھ دیا اٹھا کر, ہم کو آتا نہیں ہے, سمجھ نہیں آتی. اور جو آخرت کو برباد کرنے میں اس کا بہت بڑا ہاتھ ہو, اس کے سارے فنکشن ہم کو معلوم ہے. یعنی سوشل میڈیا 100% آخرت برباد نہیں کرتا, لیکن میں جو کہنا چاہتا ہوں سمجھتے ہوں گے کہ اکثریت سوشل میڈیا کا استعمال آخرت بنانے کے لیے کر رہی ہے یا آخرت بگاڑنے کے لیے کر رہی ہے. جو سوشل میڈیا یوزر ہیں ان چیزوں کے, وہ میری بات سمجھتے ہوں گے کہ وہ دعوت اسلامی کے مدنی گلدستے دیکھتے ہیں یا فلم ایکٹروں کی ادائیں اور ان کے ڈائلاگ دیکھتے ہیں اس میں, اور ڈانس دیکھتے ہیں, اور گانے سنتے یا نعتیں سنتے ہیں. ان کو پتا ہوگا کیا کرتے ہیں, یا علماء اہل سنت کے مطلب کو ایسے مدنی گلدستے دیکھتے ہیں. زیادہ تر تو گناہوں بھرا استعمال ہوتا ہے سوشل میڈیا کا, معاذ اللہ, جس نے تباہی میں اضافہ کر دیا امت کی. تو بہرحال یہ کہ کتابیں پڑھنا بھی سیکھنا چاہیے, نہ سمجھ تو دوسروں کو پوچھ لیں. اب ایک ذہن بنتا ہے کہ جیسے کہ ایک رسالہ ہے, ٹھیک ہے نا, میری تو عادت ہے حتی الامکان مشکل لفظ کے بریکٹ میں معنی لکھتا ہوں. اب المدیر علمیہ بھی ایسا کرنے لگے, لیکن پھر بھی کافی تشنگی ہے. ہاں, تو اس میں ایک صورت یہ ہے, ایک صورت یہ ہے کہ ان میں جتنے بھی مشکل الفاظ ہوں ان کی آخر میں جا کر ایک صفحے پر وہ لغت کا دے دیا جائے, یہ معنی کہ یہ لفظ اس کے معنی ہے. اگر زیادہ ڈیٹیل کرنی ہے اس کی, تو یہ عربی کا عین لگا دیا، فارسی کا فا لگا دیا، ہندی کا ہا لگا دیا، اردو تو لشکر ہے پورا، نہ جانے کتنی زبانیں مل کر وہ بنا ہے. چلو تو وہ پھر وہ باعث تطویل ہے، لمبا ہو جائے گا یہ. صرف مانا لفظ مانا لفظ مانا، اس سے بڑی آسانی ہو جائے گی ہے نا. یہ اگر المدینۃ العلمیہ یہ کام سنبھال لینا، یہ امت کی بڑی مطلب خیر خائی ہوگی، رہنمائی ہوگی. ذہن نصیب دار لطف اہل سنت میں بھی کوئی ایسی صورت بن جائے، ورنہ ان کے فتوے بیچاروں کے سمجھ نہیں پڑتی ہوگی، بلکہ کسی امام کو بھی جا کر دیتے ہوں گے نا، وہ سمجھتا کچھ ہوگا اور دیتا کچھ ہوگا، کہ ورنہ میرے پیچھے نماز چھوڑ دیں گے کہ مولانا کو لے فتوا پڑھنا ہی نہیں آتا. تو ہر امام تھوڑی کوئی علامہ دہر ہوتا ہے، نہ امام کے لیے کوئی عالم ہونا شرط بھی نہیں ہے اور کافی بھی نہیں ہے. عالم ہوتے ہوئے بھی امامت کا نااہل ہو سکتا ہے، اور غیر عالم ہوتے ہوئے بھی امامت کا اہل ہو سکتا ہے. تو بہرحال یہ کہ عالم ہونا، تو کوئی واقعی عالم دین ہونا تو اس کو مطلب یعنی کہ ایک اپنا مطلب مقام ہے اس کا. تو اس لیے مطلب اگر آسان آسان معنی دیے جائے نا ان کو، تو یہ انشاءاللہ یہ پڑھیں گے بھی سیکھیں گے بھی. میری نیت یہ بھی ہوتی ہے بارہا میں کہ میں وہ لفظ مشکل ارادتاً لکھتا ہوں، اور ارادتاً مشکل لفظ لکھ کر پھر اس کے معنی جو ہے نا یہ ہلالین میں ڈال دیتا ہوں، تاکہ جب یہ کسی دوسری کتاب پڑھیں گے نا دینی، تو ان کو یہ مشکل لفظ بھی آ جائے گا کہ اس کے معنی یہ بنتے ہیں. اور ماشاء اللہ بہار شریعت میں یہ کافی حل لغات، یہ تو میرے خاندان میں کوئی نہیں سمجھ حل لغات اس کے معنی، تو اس میں بھی مشکل الفاظ کے معنی دیے ہوئے، مگر یہ بھی ممکن ہے کہ وہ مشکل لفظ کا معنی بھی مشکل ہو، بہت بہت ممکن ہے. پہلے سے ایف آئی آر تو کٹوا لوں نا، یہ ایسا آسان ہو کہ یہ آج کی جنریشن نیو جنریشن سمجھ لیں. ہو سکتا ہے کہ آپ اس وقت شاید کئی عاشقان رسول کی اور کئی لوگوں کی ترجمانی مدنی چینل پر اس وقت کر رہے ہوں. مدنی چینل کے ناظرین اور ہمارے فیس بک پر بھی جو عاشقان رسول ہوتے ہیں، اگر آپ یہ مدنی پول سن رہے ہیں تو آپ بھی اپنے تاثرات اور اپنے سوالات اس عنوان پر بھی آپ ریکارڈ کروا سکتے ہیں. جو امیر سنت جو اس وقت کہہ رہے ہیں، وجوہات بھی بیان کر سکتے ہیں کہ کیا وجوہات ہیں کہ آسان سے آسان لفظ ڈھونڈنے میں بھی وقت لگتا ہے لیکن پھر بھی ڈھونڈا جائے، لیکن ہماری اردو اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ ہمیں لکھنے والے کے لیے بھی بڑی مشکل ہے کہ کہاں سے میں آسان لفظ نکالوں. تو ہو سکتا ہے مدنی چینل کے کئی ایسے ناظرین ہوں جن کی امیل سنت ترجمانی کر رہے ہوں، تو آپ اپنی کالز ہمیں موضوع کے مطابق بھی ریکارڈ کروا سکتے ہیں. یہ موضوع میں بھی نہیں سمجھتے ہوں گے، ٹاپک کے مطابق کروا دیں. بالکل نہیں سمجھتے، ٹاپک کے مطابق کروا دیں. بابا یہی عرض کرنے والا تھا نا کہ جس طرح کی موضوع اور ٹاپک بولا تو جلدی سمجھ آ جاتا ہے بعضوں کو، تو کچھ انگلش الفاظ اصل میں پرابلم، انگلش الفاظ بھی اب ڈالنے پڑیں گے. اور بس مجھے انگلش آتی نہیں ہے، یعنی بہت کم آتی ہے، تو آزمائش ہے. میں کوشش کرتا ہوں کہ الفاظ ڈال دوں، یا پھر المدینۃ العلمیہ کے لیے کام چھوڑ دیتا ہوں، بریکٹ میں لکھ دیتا ہوں انگلش، تو یہ سمجھ جاتے ہیں انگلش اس میں ٹائپ کر کے. اب کروڑوں کروڑوں کروڑوں لوگ جو ہے نا یہ اسکول کالج یونیورسٹی میں ہیں، کروڑوں کی تعداد. اب وہاں جو لینگویج یوز ہوگی نا، یہ دنیا بھر کا ایک اصول چل رہا ہے کہ دنیا بھر میں جو زبان تعلیمی اداروں میں بولی جا رہی ہے نا، وہی زبان اس ملک کے اندر، یا اس ملک میں اگر یہ زبان چاہیے تو وہ ملک کے قانون کے مطابق وہ زبان کو تعلیمی اداروں میں نافذ کروایا جائے گا. ورنہ جو تعلیمی ادارے کی زبان ہے نا، یہ زبان سمجھے گا عوامی زبان ہے، کیونکہ تعلیمی اداروں میں یہی زبانیں بولی جاتی. اب ٹیچر ہو یا اسٹوڈنٹ ہو، یہ ایک ہی لینگویج میں جب بات کر رہے ہوں گے زبان کے اندر، تو پھر ان کو باہر نکل کے 8-10 گھنٹے انہوں نے ایک ہی زبان میں بات کرنی ہے، دوستوں نے ایک ہی زبان میں بات کرنی ہے، تو یہ ہو جاتا ہے. تو ہمارے تعلیمی اداروں میں جس طرح کی زبان، پاکستان میں تو شاید اتنی زیادہ نہیں، لیکن باہر انگلش بہت زیادہ ہے. ہمارے یہاں اب انگلش میڈیم کا دور دورہ ہو گیا. اور ہمارے اب یہ نیو جنریشن جو ہے نا، نئی پیداوار، یہ بچوں کو گھروں میں انگلش سکھائی جا رہی ہے، اور یہ ان قریب میرے خیال میں ہماری کتابیں جو ہے نا، یہ پڑھنے والے شاید نہیں ملیں گے. ایسا ان قریب نہیں، ان بعید، یعنی شاید ایک وقت آئے. ہماری قومی زبان اردو ہے، اس کو سیکھنا چاہیے. قومی کے ساتھ ساتھ ہمارے جو اکابرین ہیں، جیسے سرکار اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے اردو میں اتنی ان کی کتابیں, وہ فتح و رضویہ شریف 30 جلدوں میں, تو یہ تقریباً اردو ہی میں, تو عربی فارسی بھی اس میں استعمال ہوئی ہے, لیکن مطلب یہ کہ ہیں زیادہ تر تو اردو میں یہ فتح. بہار شریعت 20 جلدوں پر ہے, 20 حصوں پر, یہ پوری کی پوری اردو میں لکھی گئی ہے. اس کے علاوہ دیگر بہت ساری کتابیں علماء نے لکھی ہیں اردو میں. تو اب اگر آپ اردو نہیں سیکھو گے تو پھر اسلام کے جو اہم اصول ہیں کیسے معلوم ہوں گے, فرائض علوم کیسے آپ کو جاننے کو ملیں گے. تو اردو اپنے بچوں کو سکھائیں, اردو میں گھروں میں بات کریں. اب جو انگلش میڈیم والے نا, وہ گھر والوں کو یہ بولتے ہوں گے کہ بھائی اس سے تم انگلش میں بات کرو بچے سے, تاکہ یہ انگلش سیکھے. طریقہ یہی ہوتا ہے کہ وہ پھر ہر صورت میں وہی بات کی جائے اس زبان میں جو زبان اس کو سکھانی ہے. تو انگلش میں بولتے ہیں لیکن یہ سمجھتے نہیں ہے کہ اپنی قومی زبان سے اور اردو زبان کے شاید اس وقت اگر میں غلط نہیں ہوں تو عربی کے بعد اردو زبان میں سب سے زیادہ دینی کتابیں ہوں گی میرا گمان ہے. اگرچہ فارسی میں بھی بہت کتابیں ہیں, لیکن میرا گمان ہے کہ جتنا دینی کتابیں پڑھنے کا ذوق میرا حسن زنے کے دعوت اسلامی والوں میں نا, اتنا باہر نہیں ملے گا آپ کو. جب ہم نے دعوت اسلامی کا کام لے کر ہم نے شروع کیا نا, میں صحیح بولتا ہوں کہ اپنی ضرورت کی اردو کتابیں ملتی نہیں تھی. بہت آزمائش تھی مجھے, بیان کیسے کروں, کہاں سے لاؤں میں کتابیں, جن جو مواد جس طرح کا مجھے چاہیے ہوتا تھا, جو عوام کے لیے مطلب کارآمد دور میں جس کو بیان کروں. تو بڑی آزمائشوں سے میں گزرا ہوں اس دور میں, لیکن پھر جب دیکھا کہ اب جمع ہونے شروع ہو گئے اسلامی بھائی, تب یہ علماء کا رخ جو ہے نا یہ اس طرف الحمدللہ ہوا, اور دھڑا کتابیں چھپنی شروع ہو گئی اردو میں, جس میں میرے مطلب کا مواد بھی آنے لگا جو بیان میں کرنا تھا مجھے. تو الحمدللہ اب تو المدینۃ العلمیہ نے تو سارا عالم ریکارڈ توڑ کے رکھ دیا. اردو میں سب سے مضبوط ترین ادارہ اردو لٹریچر میں, دینی کتابوں میں اردو میں کوئی دوسرا ادارہ میری نظر میں ہے ہی نہیں, نہ میں نے سنا ہے. مجھے تو لگتا نہیں کہ کوئی ہو, کیونکہ مطلب اتنے پڑھنے والے لاکھوں لاکھ تو کسی بھی ادارے میں, کسی بھی انجمن میں, کسی بھی تنظیم میں نہیں ہے, جتنے اللہ کی رحمت سے اب دعوت اسلامی میں ہے اللہ کے فضل و کرم سے. تو یوں مطلب یہ کہ مگر آپ لوگ یوں اردو سمجھنے سے ہی اگر کورے رہ جائیں گے تو پھر ان دینی کتابوں سے فائدہ کیسے اٹھائیں گے؟ اس میں ہمارا ذاتی مفاد کیا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں, ہماری سب کی آخرت کی بہتری ہے, ہمیں بولنے کا ثواب مل رہا ہے. آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا, فائدہ ہوگا. اپنے بچوں کو مہربانی کر کے اردو سے محروم نہ کریں. میں نہیں کہتا انگلش مت سکھائیں, بھلے انگلش سکھائیں آپ, لیکن اردو کو بالکل مٹائیں نہیں, اردو کو باقی رکھیں, اس میں آپ کی بہتری ہے, ہمارے مطلب مذہبی مدنی ماحول کی بہتری ہے. ہماری قومی زبان ہے, قومی زبان سے تو ویسے ایک فطری طور پر آدمی کو پیار ہو, جیسے وطن عزیز کو پیار ہے. تب پاکستان کی گورنمنٹ کو نے مجھے کوئی تنخواہ نہیں دیتی, بلکہ یہ بھی آنکھیں دکھاتے ہیں بازو کا سنبھل کے بولنا, گڑبڑی کرنا, میں صحیح بولتا ہوں, ڈائریکٹ نہیں بولتے, لیکن قوانین تو بنے ہوئے نا کہ میں بھی کچھ 19-20 بولوں گا تو یہ کڑی نگرانی کریں گے. لیکن میں اس گورنمنٹ کی یا کچھ یہ نہیں کر رہا, میں پاکستان سے محبت کرتا ہوں, میرا وطن عزیز ہے, پیدا بابو البدیلا میں ہوں کراچی کا, میں تو یعنی کٹر پاکستانی ہوں, کہ میں اصلاً نسلاً یوں کہتے ہیں کہ میری پیدائش جو ہے نا یہ باب المدینہ ہوئی, کراچی میں ہوئی ہے, میری جائے ولادت, میرا برتھ پیلس کراچی ہے پاکستان, میں یوں پاکستانی ہوں. تو ایک فطری چیز ہے کہ اپنے ملک سے محبت ہوتی ہے. اب دنیا میں ہم تو جاتے ہیں نا بازے گا, جیسے کوئی ملے گا نا تو بولے گا نا میں پاکستانی ہوں, تو قدرتی طور پر کشش پیدا ہو گیا یار پاکستانی ہے, یہ ہوتا ہے الحمدللہ. تو یہاں دوسرے ملکوں کو برا کہنا مقصود نہیں ہے, اپنے وطن مطلب میرا وطن, میرا وطن, میرا وطن عزیز ہے, میرا پاکستان مجھے عزیز ہے, اور سب کو محبت کرنی چاہیے اپنے وطن سے. اللہ تعالی ہمارے وطن عزیز کو شاد و آباد رکھے، پھلتا پھولتا رکھے، اور خوب اسلام کی بہاریں ساری دنیا میں اس وطن عزیز سے عام ہوں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج ربیع الاول شریف کی دوسری شب ہے الحمدللہ، 1438 سنہ ہجری، اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مدنی مذاکرے کا سلسلہ جاری ہے. اور ہمارے ساتھ اس وقت اوبی بین کے ذریعے گکھڑ منڈی ضلع گجان والا پنجاب، پاک حشمتی کابینہ اور پاک اصحابی کابینہ دڑو ضلع شجاول باب الاسلام، یہ بھی چٹھی کے حساب سے شامل ہے، اسکرین کے حساب سے آ موجود ہوئے، پہنچ گئے نا شاید؟ نہیں ابھی لائن نہیں آئی. کہاں کے ہو؟ یہ ہمارا مدنی چینل بتائے گا کہ کہاں کے ہو. سندھ کے ہیں لگ رہا ہے، دڑو دڑو لگ رہا ہے. ہاں راضی راضی ہو گئے، انشاءاللہ پٹی بھی لگے گی آپ کی، آپ کے دڑوں کا نام بھی ہوگا دنیا میں انشاءاللہ. پٹی کا کچھ مسئلہ ہے؟ ہاں نہیں میں سمجھ، ٹیکنیکل پرابلم. ہاں مجھے معذرت بھی جانی تھی، ٹیکنیکل پرابلم چل رہا ہے دو دن سے، تو اب جشن ولادت کا موقع آیا ہے اور شیطان کی گھومی تو ہوگی صحیح کی، اب خدا جانے کیا ہو گیا، تو دو دن سے ٹیکنیکل کوئی خامیاں شروع ہو گئی ہیں. اللہ میرے مدنی چینل کو نظر بسے ہو جائے. آج شاید وہ جلوس میلاد اسکرین پر نہیں تھا، تھا بابا لیکن جزوی طور پر تھا، آپ وہ نظر بھی آیا نہیں، یوں چلا اچھا، لیکن پھر وہ وقت پر دوبارہ ڈسکنیکٹ ہو گیا. اتفاق یہ ہے کہ مدنی مذاکرے سے تھوڑی دیر پہلے ہی پرابلم کا آغاز بھی تو شروع ہو جاتا ہے، مگر شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین آئیے، آپ کو پہلے ایک سوال دکھاتے ہیں پھر. آمد و رفت اور سامان کی ترسیل کے لیے سواری اہمیت کی حامل ہے، ہر دور میں سواری کے جداگانہ انداز ہوا کرتے ہیں، ماضی کا طویل سفر دور حاضر میں گھنٹوں اور منٹوں میں سکڑ گیا ہے، کچھ ماضی کی سواریاں اب بھی سواری کے طور پر استعمال ہوتی نظر آتی ہیں. آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال میں کون کون سی سواریاں رہیں، اور ان سے منسوب کوئی دلچسپ واقعہ ارشاد فرمائیں. مدنی چینل کے ناظرین ہم اس کا جواب ابھی امیر السنت سے لیں گے. آئیں اپنے گناہوں سے بھی توبہ کریں اور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل ہو جائیں. حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی تو کیا ہی شان ہے کہ آپ کے زمانے مبارکہ میں ایک بہت ہی گناہگار شخص تھا، لیکن اس کے دل میں سرکار بغداد رحمت اللہ تعالی علیہ کی محبت ضرور تھی. اس کے مرنے کے بعد جب اس کو دفن کیا گیا اور قبر میں جب منکر نکیر نے سوالات کیے، تو منکر نکیر کو رب قدیر عز و جل کی بارگاہ سے ندا آئی، اگرچہ یہ بندہ فاسقوں میں سے ہے مگر اس کو میرے محبوب صادق سید عبد القادر رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات سے محبت ہے، بس اسی سبب سے میں نے اس کی مغفرت کر دی. اور چونکہ اس شخص کو حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ سے بے پناہ محبت تھی، اس وجہ سے اس کی قبر کو وسیع کر دیا گیا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین اوبی وین کے ذریعے اجتماعی طور پر دڑو ضلع سجاول باب الاسلام سندھ پاک اصحابی کابینہ میں اجتماعی طور پر شریک عاشقان رسول، اور جو اجتماعی طور پر گھکر منڈی ضلع گجراوالا پاک حشمتی کابینہ میں ہے، اس وقت اسکرین پر بھی ہیں. آئیں ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور سیدی غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کے سلسلے میں داخل ہو جائیں. ہمارے اسلامی بھائی جو اس وقت اوبی بین کے ذریعے ہیں اور بعض

ضرب یعنی مضبوط و طاقتور، لزاز یعنی تیز رفتار، اور سیاہ گھوڑا تھا جسے سکب تیز رفتار کہا جاتا تھا، اور زین کا نام واج یعنی کشادہ تھا، ایک سیاہی مائل سفید خچر تھا جسے دل دل کہا جاتا تھا، ایک اونٹنی جسے کسوا، اس کے معنی بھی ہے تیز چلنے والی، جبکہ دراز گوش کا نام یعفور یعنی تیز رفتار تھا، دراز گوش، کون جانتا ہے دراز گوش؟ کچھ تو جانتے ہیں، بلکہ آپ نے ہلالین میں معنی لکھے نا، یہ معنی نہیں معنی، جیسے کہ لکھا ہوا جو نا ضرب مضبوط و طاقتور، لزاز تیز رفتار، یہ سب کو یہ نام کاؤنٹ کرتے ہوں گے بریکٹ کے ساتھ ساتھ، اس میں میری کوشش ہوتی ہے میں یہ لفظ یعنی لکھتا ہوں کہ یہ معنی ہے، اور بریکٹ میں کیوں لکھتے ہیں یہ تو بڑے بڑوں کو نہیں پتا ہوگا اس کی حکمت کیا ہوتی ہے بریکٹ میں یا یہ کیا ہے، جیسے کسی نے اپنا لکھا رائٹر نے ہم نے بریکٹ میں لکھا تو یہ عوام کو تو نہیں پتا ہوتا کیا یہ، تو یہی سمجھتے ہوں گے رائٹر کا لکھا ہوا ہے، تعداد ہے، حالانکہ یہ اضافی ہوتا ہے مؤلف کی طرف سے ہوتا ہے، مصنف کی طرف سے، مترجم کی طرف سے، مترجم کی طرف سے ہوتا ہے، شاید بریکٹ کا بھی پتا نہ ہو، بریکٹ میں بھی نہیں سمجھتے ہوں گے، کوسین بولیں گے شاید اس کا اور اندازہ نہیں ہوگا، ہلال لائن تو یہ گئے، یہ آپ کے بازو میں ہلال لینا، تو یہ کہ یہ اردو سیکھ لیں گے تو انشاءاللہ پھر منزل آسان ہوگی، تو دراز گوش، چلو چندے گا تو اٹھے شخصیات خاموش ہے ہماری، دراز گوش یعنی اب یہ کہ یہ ہے لفظ جو ہے نا یہ ادب والا ہے، ہماری اردو کا یہاں لفظ جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سواری کے جانور کے لیے وہ لفظ ذرا مزہ نہیں آتا بولنے میں، تو یہ میں جیسے کہ حمار یہ عربی میں بولتے ہیں، دراز گوش یہ غالباً فارسی لفظ ہے دراز گوش، تو اب جیسے کہ ہمارے یہاں باب المدینہ میں جوڑیا بازار کی طرف جائیں گے نا آپ تو وہ گدھا گاڑیاں ہوں گی، تو گاڑی کے ساتھ جو جانور ہے نا وہ گدھا، تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نسبت جس جانور کو تھی نا ہم اس کو دراز گوش بولیں گے، پنجابی خوتا بولتے ہیں گدھے کو، تو حمار دراز گوش، دراز مانے لمبا، گوش مانے کان، لمبے کان والا، تو خوتے کے کان لمبے ہوتے ہیں گدھے کے بھی کان لمبے ہوتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دراز گوش، اور خچر یا پتہ نہیں خچر میں کیسے سمجھیں گے، لبے بھی ڈر ڈر کے میں پوچھوں گا بھی نہیں، یہ گدھے سے کچھ بڑا، خچر جو گدھے سے کچھ بڑا ہوتا ہے وہ گھوڑے سے کچھ چھوٹا ہوتا ہے، خر گوش، خر فارسی میں گدھے کو بولتے ہیں، گوش مانے کان، خر گوش تو جانتے ہوں گے شاید کھایا بھی ہوگا، اچھا کچ دو چار جانے جانتے ہیں، آپ عوام میں نہیں جانتے، سب نہیں جانتے، خرگوش یہ ایک جانور ہے، حلال جانور ہے، یہ بلی کی طرح ہوتا ہے تقریباً، سائز اس کی کان لمبے لمبے ہوتے ہیں، تو گدھے کی طرح اس کے کان لمبے ہوتے ہیں، اور منہ بھی تھوڑا پپیتے کی طرح لمبا ہوتا ہے، اس کو گجراتی میں سسلو بولتے ہیں، سسلو سسو، تو یہ خرگوش مشہور لفظ ہے اردو میں، خرگوش ہی بولتے ہیں اور کوئی لفظ اس کا مجھے معلوم نہیں ہے، ریبٹ، ہاں ریبٹ میں بھی کچھ سمجھتے ہوں گے، بس یہ آئے ہیں نمازیں سیکھنے کے لیے، ان کو سکھاؤ بس، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو یوں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سواری کے مبارک جانوروں کے ناموں کا سوال تھا تو میں نے یہ تذکرہ کیا. اور اب مشہور واقعات تو ہیں بعض الٹا تھا میرا سیٹ جی. اس میں ایک تو قصبہ کا واقعہ اونٹنی مبارکہ, یہ بڑی عاشقہ تھی. جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال با کمال ہوا, ظاہری طور پر آپ کی وفات ہوئی, تو صحابہ کرام علیہ مردوان پر تو قیامت قائم ہو گئی, بہت رنجیدہ ہو گئے, صدمے کے پہاڑ ٹوٹ پڑے. تو اس میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو مبارک جانور تھے تو ان کا حل بھی. تو قصبہ نے چرنا چھوڑ دیا, اب وہ نہ دانا کھاتی ہے نہ گھاس کھاتی ہے نہ پانی پیتی ہے, اور بھوک کی پیاسی رہی وہ. سرکار کے پردہ فرمانے کا اس نے کھایا پیا نہیں اور اس کا انتقال ہو گیا. آپ کی سواری کا جو سواری کا مبارک جانور جو تھا یعفور اس کا نام تھا, دراز گوش, تو اس کو بھی جب وصال با کمال کو اس نے بھی بھانپ لیا, سمجھ لیا کہ اب آقا مجھ پر کبھی سواری نہیں فرمائیں گے, تو وہ عشق میں مست ہو کر غم مصطفیٰ میں ایک دم دیوانے ہو کر اس نے کنویں میں چھلانگ لگا دی اور اپنے آپ کو ختم کر دیا. یوں ان کا انتقال ہو گیا, یافور کا بھی. یہ مبارک سواریاں تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو کسی محبت اور شفقت اور پیار کیا ہوگا. یہاں تو جانوروں کو کتنا بے دردی سے لوگ مارتے ہیں, معاذ اللہ. تو یہ جانور اس کو یہ پیار دیں گے تو یہ پیار کرے گا, موقع پر وفادار بھی رہے گا یہ. خیر, تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں جانوروں نے جانے دے دی, اور ہم تو نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اللہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائی گئی, لیکن ہم نماز پڑھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بے شمار احکامات صادر فرمائے, لیکن ہم ہیں کہ بس ہم سے بڑا کوئی عاشق رسول ہی نہیں ہے, ایسے بنے پھرتے ہیں جبکہ عمل زیرو. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ داڑیاں بڑھاؤ, مونچھیں چھوٹی کر دو, پست کر دو, اور مجوسیوں کی مخالفت کرو. کہیں یہودیوں کا ذکر ہے تو اس طرح کہ یعنی مفہوم میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے دشمنوں جیسے چہرے مت بناؤ, میرے ایسا بناؤ. لیکن ہم کیسے عجیب و غریب عاشق ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسا چہرہ بنانے میں ہم نہیں تیار, ہم دشمنوں جیسا چہرہ بنائے پھرتے. ہے ہمارا بھی کوئی عشق کا معیار ہے, کوئی ٹھکانہ ہے؟ کیسا عجیب و غریب ہمارا عشق کا انداز ہے. جانوروں نے عشق رسول میں ڈوب کر جانے قربان کر دی, اور ہم ہیں کہ تھوڑی سی تکلیف برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو عاشقان رسول آپ کو کیا ہو گیا, ہمت کیجئے اور نمازوں کا پکا عہد کیجئے کہ اب بس میں ہوں اور نمازیں اب نہیں چھوڑنی میں نے نماز. اپنے داڑھی شریف کی ترغیب دلائی, ہمارے پاس ایک کال ریکارڈ ہوئی ہے وہ ہم چلاتے ہیں. میں حجام کا کام کرتا ہوں اور میں اب شیو نہیں بناؤں گا, آپ جو فرما دیجیے. جزاک اللہ خیر. ماشاء اللہ, اللہ آپ کو استقامت عنایت فرمائے. توبہ بھی کر لیجیے. جنہوں نے داڑھی اب تک مونڈائی, ایک مٹھی سے گھٹائی, خدا جانے کس فلم ایکٹر نے یہ چھوٹی رکھی ہے کہ اب داڑھی مونڈانا کم کر دیا, اب وہ چھوٹی رکھتے ہیں اتنی سی. تو یہ چھوٹی رکھنا ہی بھی حرام ہے. کم از کم ایک مٹھی ہونی چاہیے کھوڑی کے نیچے سے, یہاں سے نہیں اوپر سے نہیں نیچے سے. تو اب یہ کہ اتنی وہ تھوڑا تھوڑا شیو بڑھا کر اس کی کوئی طرح طرح کی کوئی تراش خراش ڈیزائننگ کرتے ہیں, کیا ہو گیا آپ کو؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عشق کرنے والوں, جن سے عشق, ان کے عشق کا اپنے چہرے سے بھی اظہار کرتے رہو. سرکار کا عشق بھی کیا داڑھی مونڈاتا ہے, سرکار کا عشق بھی کیا داڑھی مونڈاتا ہے, کیوں عشق کا چہرے سے اظہار نہیں ہوتا, کیوں عشق کا چہرے سے اظہار نہیں ہوتا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ کچھ دیر پہلے آپ نے جو مشکل الفاظ کے حوالے سے جو مدنی پھول عطا فرمائے ہیں, تو ہمیں فیس بک پر جو ہمارے ناظرین دیکھ یا سن رہے ہیں, ان میں سے ایک محمد انعام الحق صاحب ہیں, کہتے ہیں ہفتہ وار اجتماع کے بیانات بھی مشکل اردو میں ہوتے ہیں جو ہمارے دیہات کے لوگوں کو سمجھ نہیں آتے. اس کے بعد یہ محمد محمود صاحب ہیں, کہتے ہیں مقتدی المدینہ کے علاوہ اور کوئی دینی کتاب سمجھنا بہت مشکل ہے. اور متین ہیں مکہ مکرمہ سے, کہتے ہیں پشتو میں بھی بیان ہونا چاہیے, مشورہ دے رہے ہیں. ہاں یہ پٹھان بھی اردو بیچارے کم سمجھتے ہیں. اسی طرح جو ٹھیٹھ سندھی ہوتی ہے نا, جو سندھی سندھ میں باب الاسلام میں اندرون سندھ, وہ بھی اردو کم سمجھتے ہوں گے. اب یہ تو برادریوں کی تو اپنی زبانیں ہوتی ہیں, لیکن کم از کم جو اردو دان طبقہ ہے وہ تو سمجھے. یہ تقریباً اردو بولی جاتی ہے گھروں میں, تو یہ پھر بھی یہ ان کی اردو دوسری ہوتی ہے, ہم لوگوں کے بیان کی اردو, ہماری کتابوں کی اردو دوسری ہوتی ہے. تو یوں بیچارے کنفیوز ہو جاتے ہیں, اب دونوں میں صلح کیسے ہو؟ ہم ان کی اردو میں لکھیں تو یہ بن جمے گا نہیں. تو اس لیے ان کو چاہیے کہ کتابوں کی اردو سیکھیں, یا وہ کتابیں تو لکھ کر علماء تشریف لے گئے, ان کو ہم بدلنے سے رہے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. نہیں, بہت پہلے ایک بچہ جو تھا اس کو میں نے کعبۃ اللہ شریف کا وہ جو بہت بڑا ایک فریم بنا ہوا تھا کعبۃ باب الکعبہ کا, باب الکعبہ میں بھی سب شاید نہ سمجھتے ہو, کعبہ شریف کے دروازے کا, سونے کا دروازہ ہے. تو میں نے اس کو پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو اس بچے نے کہا اللہ ہاؤس کا ڈور, یعنی اللہ کے گھر کا دروازہ. تو یہ حالت ہے, اردو نہیں بولنا آتی نہ سمجھتے. باہر ملکوں میں پاکستانیوں کے بچے اردو ایسے دیکھے ہیں, نہیں اردو نہیں سمجھتے, نہ اردو بول سکتے ہیں, تو انگلش بات کرتے ہیں, تو اپنے کو پلے کم پڑے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. میرے حضور جیسا ہوا نہ ہوگا کوئی زمین فلک میں روشنی, میرے نبی مرحبا مصطفیٰ مرحبا بہار کی آمد مرحبا سور کی آمد مرحبا سون کی آمد مرحبا سمی پلک داری شریف کے حوالے سے کچھ مدنی پھول عطا فرمائے، ہمیں ہاتھوں ہاتھ ایک کال ہم نے ریسیو کی ہے، آئیے وہ کال بھی سناتے ہیں، پھر انشاءاللہ عابد باپو آپ کے مدنی منوں کی بھی باری ہے. آج سوالات نہیں چلے ہاں؟ جی باپا نہیں چلے، مدنی مذاکرہ ہے، بیچارے سائلین انتظار کر رہے ہوں گے. اب دبا دب تھوڑے سوالات چلا دو. جی ان کی کالز بھی لے رہے ہیں، یہ کال ہی چلا رہے ہیں ہم آپ کو. جی آپ نے ابھی داری شریف پر بیان فرمایا تو کال آئی ہے اس میں. میرا نام واجد حسین اور میں لاہور سے بات کر رہا ہوں کہ میں داڑھی رکھنا چاہ رہا ہوں، اور جو میری بیوی ہے نا وہ کہہ رہی تھی داڑھی نہیں رکھنی، تو میں نے اس لیے یعنی کہ فون کیا ہے، میں نے کہا جی اس کو وضاحت سے میں کچھ بتا دوں. اب آپ یہ سوچ کر جواب ارشاد فرمائیے کہ شاید انہوں نے ہزاروں کی نمائندگی کی ہے اور شاید گھروں میں بیٹھے ہوئے ہوں، مرد کا جی چاہ رہا ہو لیکن ساتھ بیٹھی ہوئی منع کر رہی ہو، تو آپ ان دونوں کو سمجھا دیں. اب یہ کہ انہوں نے یہ جو اس طرح کہا ہے نا، یہ بےچارے کہیں آزمائش میں نہ آ جائیں، کیونکہ جو بہت پاورفل ہوتی ہے نا وہ شوہر پر اس طرح حکم چلاتی ہے. باقی جو کہہ رہا ہوں وہ شاید سب سمجھ رہے ہوں، تو اس لیے وہ کہیں پھر جھگڑے نہ کرے. آواز تو پہچان اگر گھر میں چلتا ہوگا مدنی چینل جب بھی تو انہوں نے سوال کیا ہوگا نا. تو چلو میری مدنی بیٹی، میرے مدنی بیٹے کو داڑھی رکھنے میں تعاون کریں، اور اب یہ کہ آپ کی ذمہ داری ہے ان کو چھوٹی نہیں رکھنے دینی، بڑی رکھوانی ہے ایک مٹھی. پیارے آقا جن جس پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا آپ نے کلمہ پڑھا ہے، اسی پیارے آقا کی پیروی کرتے ہوئے ان کی ادا کو اپناتے ہوئے داڑھی رکھنے والا تو محترم ہے، اس کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے، نہ کہ اس کو مطلب یہ کہ روکا جائے. روکنے والا تو گناہگار ہوتا ہے. یہ روکنا جو ہے نا، یہ تو ولید بن مغیرہ کی صفت قرآن کریم نے بیان کی ہے، مناع للخیر، یہ قرآن کریم کی آیت ہے، مناع للخیر یعنی بلائی سے بڑا روکنے والا. تو یہ ولید بن مغیرہ کا کام آپ نے کب سے سنبھال لیا؟ معاذ اللہ، ولید بن مغیرہ نیکیوں سے روکتا تھا، ہم تو نیکیوں کو پھیلانے والے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم نے تو نیکیوں کی ترغیب دینی ہے، نیکی کی دعوت دینی ہے. جو نئی نیکی کرتا اس کو بھی سمجھانا ہے کہ نیکی کرو کہ آخرت میں کام آئے گی. سب اسلامی بھائی اور میری مدنی بیٹیاں سب اس مدنی پھول کو قبول کر لیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نیکیوں سے روکنے والے نہیں ہیں، ہم نیکیوں کو پھیلانے والے ہیں. ولید بن مغیرہ بہت خطرناک سخت کافر تھا، جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا گستاخ تھا، گستاخ رسول تھا. تو اس نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر 10 جھوٹے الزام رکھے، 10 نا، 10 جھوٹے الزام رکھے ولید بن مغیرہ نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر. اس کے جواب میں اللہ تعالی نے اس کی 10 بری خصلتوں کا بیان کیا، ان میں سے ایک ہے مناع للخیر، بھلائی سے بڑا روکنے والا. تو یہ کافروں کے بہت بڑے سرغنے اور لیڈر کا یہ فعل تھا کہ وہ نیکی سے روکتا تھا، ہم نیکی کو پھیلانے والے روکنے والے نہیں ہیں. جو بھی داڑھی سے روکتا ہے یا کسی نیکی سے روکتا ہے یا سنت و برے اجتماع سے روکتا ہے کہ یہ مولانا بن جائے گا اس کو روکو، یا علم دین سے روکتا ہے کہ یہ مولانا بن جائے گا اس کو روکو، یا مدنی قافلوں سے روکتا ہے اس لیے کہ یہ کہیں دین میں گہرا چلا جائے گا پھر بولے گا یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یہ سنت ہے یہ سنت نہیں ہے. تو بھائی یہ بولے گا تو اچھا کرے گا یا برا کرے گا؟ اچھا ہی کرے گا نا اگر وہ دین کی بات بولتا ہے. تو اگر اس لیے جو روک رہے ہیں یہ سب کے سب مناع للخیر میں داخل ہیں، جو نیکی سے روکتے ہیں، چاہے امامے سے روکتے ہوں، چاہے داڑھی سے روکتے ہوں، چاہے روزوں سے روکتے ہوں، چاہے نفل روزوں سے روکتے ہوں، پھر یہ سب اس میں داخل ہے. ہاں کوئی مسئلہ ہو نا شرعی اجازت، مثال کے طور پر روزہ اس لیے روک رہے ہیں روزہ رکھنے سے بچے کو کہ یہ کمزور ہے، یہ بیمار ہو جاتا ہے، یہ برداشت نہیں کر سکتا، تو نفل روزے سے اس وجہ سے روکا تو جائز ہے، ماں باپ نے روکا تو، یا دینی استاد نے نفل روزے سے طالب علم کو اس لیے روکا کہ یہ روزہ رکھتا ہے تو پڑھ نہیں سکتا، اونگتا رہتا ہے، کمزور پڑ جاتا ہے، اس کی دینی تعلیم میں حرج ہو رہا ہے، تو اس لیے اگر دینی استاد نے روزے سے روکا تو یہ بھی روکنا جائز ہے، یہ اس میں شامل نہیں ہے مناع للخیر میں. یوں تو اپنے مدنی قافلوں میں بھی روزہ نفل رکھنے کی ہمارے ہاں ترکیب نہیں ہے کہ نفل روزہ رکھے گا تو مدنی قافلے میں وہ جدول نہیں چلا سکتا جو سیکھنے سکھانے کا ہے، دین سیکھنے کا ہے. تو یہ کہ علم دین حاصل کرنا یہ نفل روزوں سے افضل ہے، تو چاہے طالب علم ہو چاہے مدنی قافلے کا مسافر ہو، یہ علم دین حاصل کر رہے ہیں، تو ان کو اگر روزوں نفل روزوں کی وجہ سے کمزوری آتی ہے نفل روزہ نہ رکھے، تو ان کو اگر امیر قافلہ نے روکا تو یہ درست ہے، ان کو استاد نے روکا تو درست ہے، تو گناہ نہیں ہے. کہ نیکی سے نہیں روک رہا کہ اس نیکی کی وجہ سے بڑی نیکی جو چھوٹ رہی ہے نا اس لیے اس کو روکا ہے، تو نیت پر دار و مدار ہے. لیکن ہمارے یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ مدنی ماحول سے اس لیے روکتے ہیں بعض ماں باپ کہ یہ ملہ بن جائے گا نعوذ باللہ، پھر کوئی اس کی ویلیو نہیں رہے گی، یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا، مسجد کی روٹیاں توڑے گا، معاذ اللہ اس طرح آپ ایسی باتیں کرتے ہیں. ارے اللہ کے بندو تم مرو گے نا تو کوئی مسٹر یا کوئی منسٹر تمہاری نماز نہیں پڑھائے گا، یا مسجد کی روٹیاں توڑنے والا جس کو تم کہتے ہو نا جنازہ وہی پڑھائے گا. غلط بولتا ہوں تو مجھے کوئی بول دے یا غلط بولتے ہو. جو جس کو تم حقار سے روٹیاں توڑنے والا بولتے ہو وہ تو تمہاری آخرت سے تعلق رکھتا ہے، کہ نماز جنازہ کا تعلق آخرت سے، دنیا سے نہیں ہے. تو یہ مولانا پڑھائے گا، امام پڑھائے گا، عالم پڑھائے گا، اور تم نعوذ باللہ اس کو بولتے ہو مسجد کی روٹیاں توڑنا. تو اس لیے مطلب یہ کہ دین مدنی ماحول سے روکنا اس وجہ سے ہو تو مطلب یہ منا للخیر میں آ جائے گا. مدنی قافلوں سے اور مسجدوں سے روکنے کی وجہ اگر یہ ہے تو کہ یہ مولانا نہیں بننا چاہیے، یہ مسٹر بننا چاہیے، یہ ماڈرن بننا چاہیے، داڑھی رکھ لے گا، یہ زلفیں رکھ لے گا، امامہ شریف باندھ لے گا. شریف بھی کہاں بولتے، امامہ چھین لیتے، چھپا دیتے، داڑیاں نیندوں میں کاٹ دیتے ہیں بعض لوگ اپنے بچوں کی. تو یہ منا للخیر میں آ جائیں گے نا، یہ کہ معاذ اللہ نیکی سے یہ روک رہے. اللہ تعالیٰ سب کو سچی توبہ نصیب کرے کہ اگر ہم نیکی نہیں کر پاتے تو کم از کم دوسرے کو تو نہ روکے، بلکہ ہم بھی کریں نیکی. اچھا، وہ جو ولید بن مغیرہ کے تعلق سے جو بات ہوئی تھی کہ وہ 10 برائیاں اس نے بیان کی تھی ولید، وہ میں خود متردد تھا اس میں، شیور نہیں تھا. تو اب یہ کہ وہ تفسیر آ گئی اس کی کہ ولید نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ایک جھوٹا کلمہ، ایک جھوٹی بات، جھوٹا لفظ کہا تھا مجنون، اس کے جواب میں اللہ تعالی نے اس کے 10 واقعی عیوب ظاہر فرما دیے. اب اس کی بھی تفصیل اس کو میں وہ آسان کر دوں، ایزی کر دوں، کہ ولید بن مغیرہ نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مجنون کہا. مجنون یہ عربی لفظ ہے، اس کا معنی اردو میں ہوتا ہے پاگل، انگلش میں ہوتا ہے میڈ. یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسے صحیح العقل، یعنی ایسی پوری عقل والے تھے کہ دنیا کا کوئی بھی فرد، ساری مخلوق کی عقلیں ایک ترازو میں آ جائیں تو جب بھی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک عقل کا پلڑا بھاری ہے نا، اتنے عقل مند تھے میرے آقا، کوئی مقابلے پر ہے ہی نہیں. ایسے عقل مند آقا کو نعوذ باللہ ایک جھوٹی بات اس نے کہی ولید نے، کہ یہ تو نعوذ باللہ اب مجھے بولنے میں مزہ نہیں آتا. آپ سمجھ گئے ہے نا، ولید نے جو کہا اس کے منہ میں خاک مردود کی. تو میرے رب نے ولید بن مغیرہ کے اصل جو واقعی عیوب تھے، پرفیکٹ جو باتیں تھی، اس میں جو خامیاں تھی وہ بیان کر دی، ریل خامیاں، ریل فیف، فالٹ، فالٹ، ریل ڈیفالٹ اس کے بیان کر دیے. کہ یہ ایک بات میرے محبوب کے لیے کہتا ہے وہ بھی جھوٹی، اس میں تو 10 یہ سچے عیب ہیں. تو یوں 10 عیب اس میں بیان کیا، جن میں ایک ہے منا للخیر، بھلائی سے بڑا روکنے والا. جزاک اللہ خیر. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سنت سے یہ سوال ہے، اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے کس فرشتے کو پیدا فرمایا؟ جزاک اللہ خیرا. لا ادری، مجھے نہیں معلوم. میرا نام محمد رفیق ہے، میں عثمان آباد سے بات کر رہا ہوں. جو آدمی کے دانت ہے وہ تو مسواک کر لے گا، جس کے دانت نہ ہو کیا کرے؟ مسواک کا لفظ تو سمجھ میں آیا، دانت کا بھی سمجھ میں آیا. یہ پوچھ رہے ہیں کہ جس کے دانت ہو وہ تو مسواک کر لے گا، جس کے دانت نہ ہو وہ کیا کرے؟ وہ دل جلائے کہ ٹافیاں کھا کھا کر اور دانتوں کی صفائی نہ رکھ رکھ کر اپنے دانت کیوں ضائع کر دیے. زیادہ تر تو دانت اسی طرح ضائع ہوتے ہیں، بے احتیاطی کی وجہ سے، یا کسی حادثے میں بےچارے ہو سکتے ضائع ہو گئے ہوں، مرض میں ضائع ہو گئے ہوں. اسی طرح اللہ پاک رحم فرمائے. یا ان کے دانت ہو سکتے ہوں، یہ جنرل ایک سوال کیا ہے، تو اب ظاہر ہے کہ جس دانتوں کا مسواک کا تعلق تو یوں اب پتہ نہیں، وہ مسوڑ ہے جو خالی ہیں بغیر دانت کے، اس میں مسواک ہے یا نہیں ہے. اچھا، تو جس کے دانت نہیں ہے وہ مسواک کے بجائے مسوڑوں پر انگلی پھیر لیں، انگلی سے اس کو یوں صاف کریں، یوں سمجھ. ظاہر مسواک سے وہ گھسے گا مسوڑا تو زخمی ہو سکتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی و علی وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ فرشتوں کے تعلق سے کہ اللہ تعالی نے سب سے پہلے کس فرشتے کو پیدا کیا، اس کا جواب ہے فرشتوں میں سب سے پہلے حاملین عرش کی تخلیق ہوئی، یعنی عرش اٹھانے والے فرشتے پیدا کیے گئے سب سے پہلے. چنانچہ مروی ہے کہ سب سے پہلے نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بنایا گیا، پھر جب عالم یعنی مخلوق کو پیدا کرنا چاہا تو اس نور کے چار حصے کیے، پہلے سے قلم، دوسرے سے لوح، لوح معنی تختی، لوح و قلم آپ نے سنا ہوگا، تو قلم پہلے سے قلم، دوسرے سے لوح، تیسرے سے عرش، اور چوتھے ٹکڑے سے، اور چوتھے ٹکڑے کے پھر چار حصے کیے، پہلے سے حاملان عرش یعنی عرش اٹھانے والے فرشتے، دوسرے سے کرسی، یہ ہماری چیئر نہیں ہے، وہ کرسی ہم نے دیکھی نہیں ہے، کرسی ہے، تو بڑے میں آسانی ہوتی ہے اس میں، بجھ گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. فرشتوں میں سب سے پہلے حاملین عرش یعنی عرش اٹھانے والے فرشتوں کی پیدائش کی گئی، چنانچہ مروی ہے کہ سب سے پہلے نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بنایا گیا، جب عالم کو پیدا کرنا چاہا تو عالم من دنیا، تو اس نور کے چار حصے کیے، پہلے سے قلم، دوسرے سے لوح یعنی تختی، یہ بہت بڑی تختی ہے وہ لوح و قلم، تو قلم الگ ہے اور لوح الگ ہے، لوح و قلم، تو پہلے سے قلم، دوسرے سے لوح، تیسرے سے عرش، اور چوتھے نور کے ٹکڑے کے پھر چار حصے کیے، پہلے سے حاملان عرش یعنی عرش اٹھانے والے فرشتے، دوسرے سے کرسی، تیسرے سے باقی فرشتے پیدا کیے، اور چوتھے نور کے ٹکڑے کے پھر چار حصے کیے، پہلے سے آسمان، دوسرے سے زمینیں، تیسرے سے جنت اور دوزخ کو پیدا فرمایا، اور چوتھے ٹکڑے کے پھر چار حصے کیے، پہلے سے مومنوں کی آنکھوں کا نور، دوسرے سے ان کے دلوں کا نور، جو اللہ عز و جل کی معرفت یعنی پہچان ہے، اور تیسرے سے ان کے مانوس ہونے کا نور پیدا فرمایا، اور وہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ المواہب اللدنیہ کا بھی اس میں حوالہ ہے، اور الہدایت المبارکہ کا بھی حوالہ ہے اس میں. تو یہ حدیثوں کے مضمون ہیں جو آپ کے سامنے بیان کیے گئے. سب سے پہلے اللہ تعالی نے نور مصطفیٰ کو پیدا فرمایا, تو فرشتوں کی تخلیق کا بھی اس میں پیدائش کا بیان آ گیا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ابھی صلو علی الحبیب اللہ تعالی علی محمد. ابھی آپ نے مدنی چینل پر سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اپنے شوہر کو داڑھی رکھنے کی اجازت دے دینی چاہیے, اور زوجہ کا آپ نے ذہن بنایا ہے, تو شاید آپ کا یہ بیان سن کر کوئی ایک کال ہمارے پاس آتوات آئی ہے, ہم وہ چلا رہے ہیں. میں یہ عرفان مڈی شکری سے بات کر رہا ہوں. ابھی مدنی مذاکرات میں ایک عورت نے منع کیا اپنے خامل کو داڑھی مبارک رکھنے سے, تو میں عرض کر رہا ہوں کہ میری زوجہ نے مجھے ان سے سر رکھائی ہے پاپا جان کے کہنے پہ, اور میرے دونوں بیٹے اور دونوں بیٹیاں اور میری بیگم پاپا جان کی مرید ہیں, اور میرا بیٹا بھی ماشاءاللہ 24 سپارے سر کر چکا ہے. ماشاءاللہ داڑھی رکھنے کی اب وہ ترغیب اجازت, اب اجازت بھی کیا کہیں, بہرحال رکاوٹ دور ہو گئی, رکاوٹ دور ہو گئی. تو یہ ہو سکتا ہے کہ اور کئی ہمیں اس طرح کے تاثرات اور کالز آ جائیں کہ جس میں رکاوٹیں دور ہو رہی ہیں. بعض لوگ بےچارے جو ہے نا یہ داڑھی رکھنے کے لیے میں اپنے ماں باپ سے اجازت دوں گا, میرے باپ سے اجازت دوں گا. ارے اللہ کے بندے, اللہ رسول نے حکم کر دیا, اب ماں باپ سے اجازت کی یا ضرورت نہیں ہے, اور ماں باپ اگر منع کرے بھی تو رکنے کی آپ کو اللہ رسول کی طرف سے اجازت نہیں ہے. تو اللہ رسول نے جب حکم کر دیا تو کسی کی اجازت نہیں ہو سکتی, اور اب وہ منع نہیں کر سکتا. بعض صورتوں میں اجازت برکت کے لیے لی جائے وہ الگ بات ہے, جیسے فرض حج ہو گیا, حج فرض ہے تو ماں باپ کی اجازت لے لے اچھی بات ہے, اجازت لے ان سے یا آداب میں سے, مگر اگر ماں باپ روکتے ہوں تب بھی فرض حج کے لیے جانا ہوگا. یہ اس طرح بیوی شوہر کی اجازت لے, حج فرض ہو گیا اجازت لے نہیں دے رہا, اب اس کا محرم کی سب ترکیب ہے, کوئی رکاوٹ نہیں ہے, تو حج فرض کے لیے چلی جائے, اجازت نہ بھی دے شوہر تو فرض ہے نا. تو وہ مسواک کے تعلق سے کہ اگر مسواک نہ ہو تو انگلی یا سنگین یعنی سخت کپڑے سے دانت مانج لے, ذرا موٹا کپڑا ہو اس سے دانت مانج لے, مانج لے یوں کرتے ہیں, اس کو مانجنا بولتے ہیں. یوں ہی اگر دانت نہ ہو تو انگلی یا کپڑا مسوڑوں پر پھیر لے. یہ جو دانت کا جو ہوا کہ جس کے دانت نہ ہو تو مسواک کا کیا کرے, تو وہاں یہ جواب جو ہے نا ڈال دینا, اس اور جو اور مضمون تھا وہ ڈیلیٹ, وہ کیا بولتے ہیں, ایڈٹ کر دیجیے گا. تو یہ بہار شریعت کا میں نے ڈال دیا نا, بہار شریعت جلد اول صفحہ نمبر 294 پر آپ کے سوال کا جواب ہے, مسئلہ نمبر 41. اگر مسواک نہ ہو تو انگلی یا سنگین یعنی موٹے کپڑے سے دانت مانچ لے, یعنی دانتوں پر وہ کپڑا یا انگلی مل لے. یوں ہی اگر دانت نہ ہو تو انگلی یا کپڑا مسوڑوں پر پھیر لے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی والہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ابھی آپ نے یعفور والا واقعہ بیان کیا, تو اس پر ایک ہمیں ہتوات کال ریسیو ہوئی ہے, اس کے بعد پھر انشاءاللہ مدنی منوں کی کرکدے کی طرف ہی چلیں گے, تو پہلے وہ کال چلاتے ہیں. پیارے باپا جان, سوال عرض یہ تھا کہ ابھی جو یعفور جو دراز گوش کا واقعہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جدائی میں وہ عشق میں جو اس نے اپنا کنویں میں کود کر جان دے دی, تو کیا وصال مصطفیٰ میں بندہ کوئی حضور کا عشق اتنا غالب آ جائے تو کیا خود اپنی جان دے سکتا ہے؟ سوال بہت اچھا ہے. دراصل وہ جانوروں کو شریعت کے قوانین لاگو نہیں پڑتے، نماز بھی تو نہیں پڑھتے جانور، نہ روزے رکھتے. جانوروں کے لیے تو یہ مسائل ہیں نہیں. اچھا اب رہا انسان، اب کوئی انسان یعنی کہ واقعی کنفرم بے قابو ہو گیا اور اس کے دماغ میں اس کا قابو ہی نہیں ہے، وہ پتہ ہی نہیں وہ کر کیا رہا ہے، اور اب اس نے کچھ یوں کر ڈالا، سمجھے؟ اب اس پر تو ظاہر ہے مرفوع القلم ہو گیا، قلم تو اس پر اٹھ گیا نا. اب یہ اس کو وہ خودکشی کا حکم تو نہیں دیں گے نا، ہوش میں ہی نہیں ہے. وہ ہے نا کہ ہوش میں جو نہ ہو وہ کیا نہ کرے، مگر وہ ایسا ہنسی کر سنا نہیں ہے میں نا، اب تو داڑھی رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، ایک بھی ہاتھ نہیں اٹھا کہ ہم مطلب وہ جانوروں سے بھی کیا گئے یار، جانور جانتے اور ہم داڑھی نہ رکھے. اپنے فیضان مدینہ والوں، اپنے فیضان مدینہ والوں سے داڑھی والوں سے پتہ ہاتھ اٹھانے کا آپ نے کہا کب ہے؟ میں اچھا میرے کہنے کا انتظار ہے، ہو سکتا ہے کہنے میں کوئی کسر ہے یار. نہیں تو آپ چلیں یہ کسر پورے کھڑے ہو جانے چاہیے کہ ہم ہیں. چلے دیکھ لیتے ہیں، یہاں والے بھی دیکھیں گے انشاءاللہ. یہ ہے اپنے ککر منڈی جو ہے ضلع گجراوالا وہاں والے ہیں، دڑو ضلع سجاول والے ہیں، کیا پتا کتنے اسلام پہ کھڑے ہو جائیں. جی عالمی بدی مگر فیضان مدینہ میں وہ عاشقان رسول جو آج سے نیت کرتے ہیں کہ داڑھی نہیں منڈائیں گے، ایک مٹھی سے نہیں گھٹائیں گے، جن کی نہیں ہے داڑھی وہ اگر نیت کرتے ہوں تو وہ اٹھ جائیں. ماشاءاللہ کھڑے ہو کر اگر کھڑے ہو کر ہاں کھڑے ہو جائے تاکہ آپ کی زیارت ہو جائے. ماشاءاللہ رخ پہ داری سجی رہے گی، رخ پہ داری رخ پہ داری سجی رہے گی. یہ تو لگتا ہے کہ علاقے سے پورے کے پورے قافلے والے کھڑے ہو گئے. ماشاءاللہ رخ پر داری سجی رہے گی. ماشاءاللہ ہاں جس نے منڈائی ہے وہ بھی پوری رکھے، جس نے گھٹائی ہے ایک مٹھی سے وہ بھی پوری رکھے، اور سچی توبہ بھی کریں. میں جس طرح عرض کرتا ہوں اس طرح توبہ بھی کر لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یا اللہ اب تک میں نے جتنی بار داڑھی منڈائی یا ایک مٹھی سے گھٹائی اسے توبہ کرتا ہوں اور عہد کرتا ہوں، پرومس کرتا ہوں کہ آئندہ میں داڑھی منڈاؤں گا نہیں، ایک مٹھی سے گھٹاؤں گا نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا وہ جو ابھی میں نے وہ عشق رسول میں جان دینے کی جو بات کی نا چھلانگ لگا کر کنویں میں، تو ابھی تک کوئی ایسے عشق رسول کا سنا نہیں ہے میں نے کہ اس نے ایسا کیا ہو. اور یہ عقل جب تک سلامت ہے نا، ایک کرن بھی عقل کی باقی ہے نا، تو اس کے لیے جائز بھی نہیں ہے، پھر خودکشی ہی کہلائے گی ہوش و حواس میں کوئی. تو عشق رسول میں جان ہم کو دینی نہیں ہے، ہماری جان جو ہے نا اللہ کرے کہ عبادت میں گزرے اور نیکی کی دعوت میں گزرے، ہے نا. تو یوں مت خودکشی حرام ہے. وہ تو میں نے ایک انتہائی صورت کہ واقعی کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں کہ کر کیا رہا ہے، ہوش ہی نہیں ہے، اور اس نے چھلانگ لگا دی. تو یہاں موقع نہیں ہے نا چھلانگ لگانے کا، پھر بھی ظاہر ہے کہ موقع ہی نہیں ہے، کیا چھلانگ لگائے گا. اب وہ جو وصال باکمال ہوا اس وقت اس کے اثرات اپنے تھے، اب تو وہ اثرات تو ہم کو ہیں نہیں. تو کسی کے جیسے کہ ماں کا انتقال ہو گیا، باپ کا انتقال ہو گیا، اتنا روتا ہے کہ زبردستی لوگ کھلاتے ہیں، پھر دوسرے دن تو وہ اس کیفیت نہیں رہتی، تیسرے دن اور کمی آ جاتی ہے، پھر بھول جاتا ہے، پھر خوشیوں سے اچھل رہا ہوتا ہے. تو یہ ہر وقت کوئی غم کی کیفیت تو باقی رہتی نہیں ہے، عام طور پر تو یہی مطلب ماحول ہے. تو اس لیے بھرا لے کہ کوئی اس کو بیس بنا کر نہیں کرے وہ خودکشی، اور بیس یہ بنے اور لکھ کر جائے کہ میں تو غم مصطفیٰ میں چھلانگ لگا رہا ہوں. تو غم مصطفیٰ میں چھلانگ لگانے والے کو یہ بھی تو ہوش نہیں رہے گا نا کہ وہ لکھ کر جائے. تو لکھ کر گیا اس کا مطلب یہ خودکشی کرنے جا رہا ہے، اس کو ہوش ہے کہ لکھ رہا ہے. تو ایسی کوئی چکر بازی کرنا نہیں، ورنہ گناہگار ہوں گے سر. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ایڈیٹر اسلامی بھائی یہ جملے اس سوال کے جواب میں ایڈیٹ کر لیجیے گا انشاءاللہ. جی عابد بابو. ہاں اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں یوں خودکشی کے ذریعے ہمیں جان نہیں دینی، مراد یہ ہے. ویسے تو اللہ ایسا کر دے گا مشک رسول میں قربان ہو جائیں, آقا کے نام پر قربان ہو جائیں, فدا ہو جائیں, صحیح نصیب کہ ہماری نسلیں بھی اس پر فخر کریں. اعلی حضرت کی تمنا, کروں تیرے نام پہ جاں فدا, کروں تیرے نام پہ جاں فدا, نہ بس ایک جان دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نہیں جی برا, کرو کیا کرو جو جا. مفتی اعظم ہند کا شعر بھی بلال بھائی. حاجی بلال, یہ ایک جان, یہ ایک جان کیا آتے ہیں, میں نام پر تیرے باری جاؤں, میں عشق میرے چل کر جاؤں, میں نام پر تیرے باری جاؤں, میں عشق میرے چل مدنی منا تیار ہوگا. جی ہمارے یہ انشاءاللہ تعالی مدنی منع بیان بھی سنائیں گے اور انشاءاللہ امیر سنت سے سوال بھی عرض کریں گے. اچھا تو نعت خان اسلام بھائی بھی ذرا تیار ہیں بابا, آج آپ نے کچھ نعت خان اسلام بھائیوں سے بھی کچھ ہو جائے مدنی منع کے آپ تو پوچھ لو ابھی. جی چلے پتا چلے گا یہ اعلی حضرت کے کلام کا کتنا مطالعہ کرتے ہیں. چلے بابا نعت خان اسلامی بھائیو, ہمارے یہاں سے بھی ایک نے پڑھا تھا, بہر آسان ہے یہ پڑھا تو ہوگا انہوں نے یا آتا ہوگا ان کو تو, مگر یہ کلام میں پڑھتے نہیں ہیں یہ شعر, میں پڑھتے ہوں گے تو میں تو ظاہر ان کا ہر کلام تو سنتا نہیں نا. برس جا کے نہ دھو لے یہ پیاسا تیرا, اس کا مصرع اولا پہلا مصرع. جی کون سنائے گا ہاتھ اٹھائیں, ہے کوئی رضا کا دیوانہ؟ چار نعت خواں ہیں اس کو یاد ہو, نہیں پانچواں میرے پاس ہے, چھٹا پروڈکشن اس کا جاری ہے. سبحان اللہ, سب کو اجازت ہے. سب کو اجازت ہے، شخصی مدنی شخصیات کو اجازت ہے. نہیں، جو باپا نے مصرع پڑا ہے اس کا پہلا شعر چاہیے. برس جا کے نہ دھو لے یہ پیاسا تیرا. ڈھونڈ رہے ہوں گے کتابوں سے، چلو ڈھونڈنے کی بھی اجازت ہے. بس ایک دو ہاتھ تو اٹھ رہے ہیں، چلو ڈھونڈو ڈھونڈو. چلو ہار تو قبول ہو ہی گئی نا، ڈھونڈو کہیں تو پہنچو. برس جا کے نہ دھو لے یہ پیاسا تیرا. اب پہلے یہ پوچھ لینا، یہ منقبت ہے یا ناز شریف کا شعر ہے؟ ہاں یہ شاید منقبت ہو. جی ہاں، تو جب تک مدنی منوں کو لے لیتے ہیں. اتنا ٹائم اتنے تو اتنے ڈھونڈ رہے تو میں پڑھ ڈالوں؟ ہاں پڑھ لیں. نہیں ختم، بابا ٹائم ان کا پورا ہو گیا. ایک اسلائی بھائی آئے بابا، چلیں سنا دیں. گوتی گری آئے. نہیں موبائل لے رہے بابا، ڈھونڈنے کی اجازت. اچھا آپ نے اجازت دی تھی، ہم جو ڈھونڈ رہے ہیں میرے بیٹے نے ڈھونڈ لی. موت نزدیک گناہوں کی طرح محل کے خواب، اکرم کی منقبت ہے. ایک ادا کے بخشش کا ہو گیا، ایک ذوق کے نعت کا پوچھ لوں. ابا کتاب کا نام بھی نہیں، میری مدنی دیکھا اپنا کتاب کا نام بتائیں. یہ سارے حافظ تو نہیں، مطلب کہ یہ ذوق نعت کا ایک وہ ہے آپ پوچھ رہے ہیں. نعت کا نام چلو بول دیا تو لاج رکھ لو میری، کم از کم دیکھنے کی تو اجازت نہ دے. اجازت چلو اب دیکھ رہا ہوں، نگران شورا کا آرڈر ہے، زبانی بتاؤ. نعت خان اسلامی بھائیو، ارے شعر میں تو سیریس ہے، آئیے وہ بھی سیریس تھا. آئے پھر بھول گیا راتوں کا رونا تیرا. اس کا مصرع ہے اولا، پہلا مصرع میں سنا دوں یوں ہے. ان کو بولنے دوں جن کو آنا عرفن نعت خوان بولتے ہیں، یوں تو ہر سنی نعت خوان ہوتا ہے. کون ایسا سنی ہوا جس کو نعت شریف پڑھنا نہیں آتا ہوگا یا مطلب شوق نہیں ہوگا؟ کچھ لوگ تو گنگناتے ہیں نا سب مل کے. گڑی تو چلا، آواز شرط تھوڑی ہے، لیکن خوش آواز ہوتا ہے اس کو. ہمارے یہاں ناتے پڑھتا ہے تو نعت خواں بولتے ہیں، سنا خواں آپ بولتے ہیں، پہلے نعت خواں بولتے تھے. وقت چل رہا ہے آپ کے پاس تقریباً، نعت خان اسلام بھائیوں کو دیکھیں. سترہ تو اب ان کو تین تین دن کے مدنی قافلوں کا وہ مدنی سزا بھی قبول کرنی. جی نعت خان اسلام بھائیوں، کیمرہ مین بولے تو ادھر جائیں، عبد الخلیل کی طرف کون کون بیٹھے انہیں آنا چھوڑ دیں گے یار، ہماری کچی ہو جاتی ہے. یہ کچی نہیں ہو رہی، انشاءاللہ اپنی پکی ہو رہی ہے. وقت ختم ہو چکا ہے، جی وقت ختم ہو گیا. اچھا حاجی عمران آپ سنا. ہائے پھر خندہ ہے بیجا میرے لب پر آیا، اس کے معنی بھی سمجھا دو. ہائے پھر بھول گیا راتوں کا وہ رونا تیرا. ہائے پھر خندہ ہے بے جا میرے لب پر آیا، ہائے پھر بھول گیا راتوں کا رونا تیرا. اب کوئی اگر نعت خوان چاہے تو اس کی تشریح کر دے. خندہ ہے بیجا، چلو ان کو امتحان نہیں ڈالتے اپنے یار. خندہ ہے بیجا منے فضول ہنسی، ہائے خامو خامے ہنسنے لگا، فضول ہنسی میرے لب پر آ گئی. یا رسول اللہ آپ کا راتوں کا وہ رونا میں بھول گیا، آپ اپنی امت کی یاد میں، ہم گناہگاروں کی یاد میں آپ نے آنسو بہائے، ہم ایسے غافل ہیں کہ قہقہ لگا رہے ہیں. قہقہ لگانا اور چیز ہے، خندہ مانے ہنسنا. اب اسی سے متعلق مطابقت رکھتا ہوا ایک اور اعلی حضرت کا شعر ہے، اس کا دوسرا مصرع. وہ نہیں رویا کیے پہلا رویا کیے زار زار آقا رویا کیے زار زار آقا ان کو بنانے دو نا جواب دینے دو رویا اب وہ پہلا لفظ تو آپ بول چکے آپ تو پہنچ جائیں گے سر توجہ دی ہوگی تو رویا کیے زار زار آقا اس کا پہلا مصرع یہ تو نعت خوانوں نے پڑھا ہے میرے خیال سویا کیا سویا کہنے ناپکار بندے رویا کیے زار زار آقا سویا کیے ناپکار بندے آپ ترنم سے بولو لائن میں بھی من جائے گا نہیں تھا یار سویا کیے ناپکار بندے صلی اللہ تعالی علی محمد بھائی تحفہ ملے گا ان کو تحفے میں جی ہاں تین تین دن کے مدنی قافلوں کا تحفہ ان کو دے دو تاریخ لے لو ان کے خریدار ہوتے ہیں اسے ناطخانوں میں یہ ایک ایک قافلہ مدنی قافلہ بنا لیں گے بلکہ یہ سارے ناظرین حاضرین سب توجہ فرمائیں میں پچھلے سالوں بھی عرض کرتا رہا ہوں ویسے بھی دیکھیں وہ 11 ربیع الاول شریف اور 12 ربیع الاول شریف تو ہمارے پاکستان میں تو عام تعطیل ہے چھٹی ہے دو دن کی ایک دن ملا لو اور تین دن کے مدنی قافلے میں سفر کر لیں باب المدینہ میں تو الحمدللہ دھومے مچی ہوئی ہے مرحبا کی آپ اطراف کے گاؤں گھٹوں وغیرہ میں باب المدینہ والے اور پورے ملک والے پوری دنیا والے اپنے شہر سے باہر نکل کر عید منائیں وہیں صبح بہارا بھی کریں اجتماع ذکر و نعت بھی کریں وہ جدول میں تھوڑی ہم یہ اس میں رعایت دے دیتے ہیں اور سنتیں بھی سیکھیں مدنی حلقے بھی جن جن اوقات میں ممکن ہو لگائیں اور مدنی قافلوں کی ترکیب کرنی ہوتی ہے 10, 11, 12 ربیع الاول شریف ہے کوئی نیت کرنے والا 10, 11, 12 ربیع الاول شریف مدنی قافلے میں سفر ماشاءاللہ نعت خوانوں میں کوئی تیار ہوا ماشاءاللہ ایک نے ہاتھ اٹھایا دو نے ماشاءاللہ آپ سب تین دن کی نیت کر لیں اب ہو سکتا ہے کہ ہمارے جو ذمہ داران ان کو آپ کی مطلب ترکیب وہ بنا دیں کہ چلو بھائی آپ تین دن کے لیے مدنی مرکز میں ہی پڑے رہو مدنی قافلے کے جدول کے مطابق یہ بھی ممکن ہے تو اس لیے آپ تین دن دے دیں اب کہاں رکنا ہے یہ حاجی امین ترکیب بنا لیں گے انشاءاللہ ان کو لگام دے دیں یہ سب ناچکان تین دن دے دیں میرے کو مہربانی ہو آپ کی مہربانی ہوگی یا ممکن ہے کہیں قریبی مسجد میں آپ کو ٹھہرایا جائے اور بڑی رات کو یہاں آپ کو اجازت دے دی جائے اور یہ پہلے بھی ہم نے کیا تھا کہ صرف وہی نعت خوان بڑی رات کو اور صبح بہارا کو پڑھیں گے کہ جو تین دن کے مدنی قافلے کی ترکیب میں ہوں گے یہ پہلے بھی ہم کر چکے ہیں اگر یاد ہو تو اس طرح یہ بھی مدنی قافلوں میں جائیں گے ان کا ہی بھلا ہوگا ذرا ہمارا بھی بھلا ہوگا علم دین حاصل کریں گے ان کے خریدار بہت ہوتے ہیں ماننے والے جاننے والے اس بہانے نمازوں کی زیادہ نیکی کی دعوت کی زیادہ ترکیب بنے گی فائدہ زیادہ ہوگا یہ اگر تین دن کے سفر کرتے رہیں نا ہر مہینے تو یہ کہ یہ دو نے ہاتھ اٹھائے خلیل بھائی محمود میرے یہاں جو اسلام بھائی موجود ہیں سلمان بھائی انہوں نے بھی ہاتھ اٹھائے ایک نعت خوان کے طور پر یہ بھی معروف ہو جاتے ہیں بہترین نعت خوان ہے ماشاء اللہ الحمد للہ تین دن اور بڑھا دیں اے تین اگر تین ہی سفر کرتے تھے تینوں کو صبح باہر آ کے لیے یہ کافی ہیں تین شیطان کو ہلا کے رکھ دیں گے ماشاء اللہ منجے میں نعت خوان ہے ہاں شیطان کو مرو سر پٹا پٹا کے مر جائے گا ایسا ان شاء اللہ پڑھیں گے آقا کا آقا کی سناخانی کریں گے دھمال ہو جائے گی شیطان کے خلاف جنگ جاری ہے مثال جو آپ نے فرمایا تھا تو اور بھی کئی نعت خوانوں نے اسی طرح کا جس طرح سارے موجود نہیں ہے نا جی جدید اب آپ انفرادی کوشش کریں کہ بھائی ہم بڑی رات کو صبح 12 کو ہم نے یہ طے کیا کہ فلاں جو مدنی قافلوں میں ہوگا چاہے یہاں ہم روکے چاہے قریب کسی مسجد میں بٹھا دیں ہم بڑی رات کو ان کی ترکیب کریں گے صبح 12 میں مدینہ مدینہ ہو جائیں گے انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی مننے کی باری آنے دے بابا. لبیک جی ہمارے مدنی مننے انشاءاللہ بیان کریں گے. احمد رضا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قلي الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله عالم کی ظلمت میں نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام عالمین کے لیے رحمت بن کر 12 ربیع النور بروش پیر صبح صادق کے وقت کہ ابھی بعض ستارے آسمان پر ٹمٹما رہے تھے چاند جیسا چہرہ چمکاتے کستوری کی خوشبو مہکاتے دونوں شانوں کے درمیان مور نبوت درخشا سرمدی آنکھیں پاکیزہ بدن دونوں ہاتھ زمین پر رکھے ہوئے سر پاک آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے اس دنیا میں تشریف لے آئے سرکار کی آمد مرحبا سردار کی آمد مرحبا منٹار کی آمد مرحبا مختار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا سردار کی آمد مرحبا تاجدار کی آمد مرحبا شاہ ابرار کی آمد مرحبا آقا عطار کی آمد مرحبا اور آ کر دل سہارو غم کے مارو دکھیارو دل سگارو اور در در کے ٹھوکر کھانے والے بیچاروں کی شام غریبا کو صبح بہارا بنا دیا سبحان اللہ ربیع الاول امیدوں کی دنیا ساتھ لے آیا دعاؤں کی قبولیت کو ہاتھوں ہاتھ لے آیا خدا نے نہ خدائی کی خود انسانی سفینے کی کہ رحمت بن کے چھائی 12ویں شب اس مہینے کی جہاں میں جشن صبح عید کا سامان ہوتا تھا ادھر شیطان تنہا اپنی ناکامی پہ روتا تھا مبارک باد ہے ان کے لیے جو ظلم سہتے تھے کئی جن کو اماں ملتی نہیں برباد رہتے تھے مبارک ہو کے دور راحت و آرام آ پہنچا نجات دائمی کی شکل میں اسلام آ پہنچا مبارک ہو خستہ المرسلی تشریف لے آئے جناب رحمت للعالمین تشریف لے آئے سرکار کی آمد آقا کی آمد مرحبا منٹار کی آمد مرحبا مکی کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا آقا عطار کی آمد مرحبا پیارے پیارے مدنی منو آپ بھی میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ولادت کا خوب خوب جشن ولادت منائے ولادت کی خوشی میں اچھے اچھے کھانے پکائیں صدقہ و خیرات کیجئے نمازوں کا اہتمام فرمائیں 12ویں شب دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے اجتماع میلاد میں شرکت فرمائیے اور دن میں جلوس میلاد میں شرکت کر کے دین و دنیا کے بے شمار برکتیں حاصل کیجئے سبحان اللہ آمین آمین بجائے نبی کی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ماشاءاللہ بڑا پیارا بیان فرمایا مدنی منڈے نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ میرا نام احمد رضا ہے میں مدرسۃ المدینہ میں پڑھتا ہوں پیارے پیارے باپا امیر اہل سنت یہ ارشاد فرمائے کہ جب آپ چھوٹے تھے تو آپ جشن ولایت کیسے مناتے تھے ماشاءاللہ چلے آپ جواب ارشاد فرمائیں. یہ مدنی منہ نے پیارے پیارے مدنی منو خوب اچھے اچھے کھانے پکائے, خوب صدقہ خیرات کریں, تو یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مدنی منہ اپنی امی جان سے پتیلی چھین لیں اور چولہا سنبھال لیں, یہ نہیں کرنا ہے. اور مطلب بیان ہے بےچارے نے جو اس کو جو جیسی تربیت دی تو یہ بہت اچھا بیان کیا. تو یہ امی جان کو درخواست کریں کہ آج ہم کو اچھے اچھے کھانے کھائیں گے, آج ہماری عید ہے. یوں جد جھگڑا نہیں ہے, خالی مدنی التجا, ہاتھ جوڑ کے پاؤں پکڑ کے. امی بولے کہ نہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہے, تو بولے ٹھیک ہے بھائی انشاءاللہ بڑا ہو کے کما کے لاؤں گا تو پھر اچھے اچھے کھانے پکائیں گے. ہاں لڑنا نہیں ہے امی سے. دوسرا راز صدقہ خیرات, تو جو واقعی مدنی منع ہے نابالغ ہے نا, تو وہ اپنے ذاتی پیسوں سے صدقہ خیرات نہیں کر سکتے, ان کو شرعاً ان کو اجازت نہیں ہے. تو وہ امی سے یہ درخواست کر سکتے ہیں, ابو سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ آج جشن ولادت اور عید ہے, آپ صدقہ و خیرات کریں تو ہمیں پیسے دو, ہم یہ دے آئیں فلاں غریب کو, غریب پڑوسی کو, یا جو بھی, یا تقسیم رسائل کے لیے امی ابو سے درخواست کریں. لڑے نہیں, ضد نہیں کہ ہم جا کر جلوس میں بانٹ آئیں, یہ ترکیب کریں. یہ مدنی منع کے بیان کی میں نے وہ وضاحت خلاصہ عرض کیا. الحمدللہ بہت پیارا بیان کیا, اللہ برکت دے, اور یہ اللہ کرے کہ وہ بہت اچھے مبلغ بنے. اچھا میٹھے میٹھے مدنی منوں کو جب بھی بیان کی تیاری کروائی جائے نا, ان کو ایک درود شریف کی فضیلت بیان کروانی چاہیے. دو دن سے ہو رہا درود شریف فضیلت نہیں بیان ہو رہی, ہاں توجہ نہیں ہوگی. بھلے وہ کرنا تو دیکھ کر ہے, بیان بھی زبانی نہیں کرنا ہے, دیکھ کر ہی کرنا ہے. تو زبانی کیا بول جائیں گے, بڑے بڑوں کو بھی اجازت نہیں ہے. زبانی صرف علماء کا کام ہے, ہم لوگ دیکھ کر عوام, علماء نے جو لکھا وہ پڑھ کر سنا دیں, اپنی عقل سے چونکہ چنانچہ کر کے اس کی وضاحتیں خلاصے بھی نہ کریں. اچھا آپ کا جواب ہم لیں, اس سے پہلے کیا ہی بہتر ہو. ہلال جی, ہمارے احمد رضا بھائی نے کتنے پیارے نعرے لگائے, ہلال کے بھی نعرے سنتے ہیں. آئے پیارے مصطفیٰ, آئے پیارے مصطفیٰ, سب کو کرو مرحبا, سب کو کرو مرحبا, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ. سرکار کی اولاد مرحبا, ستار کی اولاد مرحبا, آقا کی اولاد مرحبا, مکی کی نعمت مرحبا, مدنی کی مدنی کی نعمت مرحبا, آقا اطار کی اولاد مرحبا, آل اطار پر فضل کر رحم کر, آل آپ بچپن میں کیسے جشن ولادت کی خوشیاں منایا کرتے ہیں؟ مدنی منع نے سوال کیا. بچپن میں مطلب خوش قسمتی سے عاشقان رسول کے زیر انتظام مسجد ہمارے محلے میں تھی, بچپن سے بس وہ بارہویں کے بارہ، گیارہویں کے گیارہ، محرم شریف کے دس، چھٹی شریف کے چھ، اس طرح وہاں بیان ہوتے تھے، واز ہوتے تھے، وہ نعتیں بھی پڑھتے تھے، سلام بھی پڑھتے تھے. تو میں وہ شیرنی لے کر، بچے ہوتے نا شیرنی بٹتی تھی، تو شیرنی کے بانے، اب شیرنی کو چیز بولتے بچے، وہ چیز بٹتی تھی، کبھی جلیبی، کبھی بسکٹ، کبھی وہ بوندیاں طرح کی چیزیں بٹتی تھی، کبھی کیک. تو ہم جاتے تھے، لائن میں لگتے تھے بچوں کی، اور شیرنی ملتی تھی. بھائی اب اس مسجد میں جلدی ملے گی، اس مسجد میں دیر سے ختم ہوگا، تو پہلے جلدی والی مسجد میں جاتے ہیں، پھر جہاں دیر ہوتا پھر وہاں لائن میں لگ جاتے. بچوں کو لوگ بانٹتے تھے، ہم لیتے تھے. بھائی لائن تو اچھی تھی نا، مسجد کی طرف کی لائن تھی، اگرچہ وہ شیرنی کے لیے تھی، چیز کے لیے. تو یوں آواز اللہ اور رسول کے نام کی اور نعتوں کی صدائیں ہمارے کانوں میں رس گھولتی رہی. اب وہاں بال مبارک کی زیارت کی بھی ترکیب ہوتی تھی ہمارے محلے کی اس بادامی مسجد میں. تو اب بال مبارک کی زیارت ہوتی تھی، تو وہاں بھی نعتیں پڑھی جاتی تھی، تو میں وہاں بھی جاتا تھا، بیٹھتا تھا. تو پھر یوں میں بڑھتا گیا. یہ بارہ ربیع الاول شریف کو وہ ہوتی تھی زیارت بال مبارک کی. پھر وہ اپنے مجھے نعت پڑھنے کا شوق ہوا. سب لڑکے لائن میں لگتے تھے، نعتیں پڑھتے تھے مائک پر، میں بھی پڑھوں. اپنے کو پڑھنا تو آتا نہیں تھا، زندگی میں نعت شریف نہیں پڑھی تھی، نہ کوئی آواز بھی ظاہر ہے، وہ نعت کونوں کی طرح میری کوئی اس طرح آواز نہیں ہے. تو کوئی تجربہ نہیں، میں بیٹھ گیا، میں بھی نعت پڑھوں گا. تو گجراتی میں گجراتی تو پڑھتا تھا، اب بھی میں پڑھا ہوا گجراتی سے ہوں. وہ مڈل کیا میں نے گجراتی سے، آٹھ جماعتیں، وہ اردو بھی تھوڑی بہت چلتی تھی اس میں، ایک آدھ کتاب. تو مین ہماری گجراتی تھی، وہ گجراتی کی کتاب نعت شریف کی پکڑ کے میں بیٹھ گیا. میری باری آئی تو میں نے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے یہ پڑھا. پھر برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت شاید یہ پڑھا. اس میں میرا ہاتھ پکڑا اور پیار سے مجھے ہٹا دیا. پڑھنا نہیں آتا تھا نا، میں ہٹا دیا. شاید ایک شعر پڑھ سکا یا دو شعر پڑھ سکا. یہ میری زندگی کی سب سے پہلی نعت اعلی حضرت کا کلام میں نے، یہ ایک یا دو شعر جیسا بھی میرا انداز تھا. اب وہ میڈیا کا دور نہیں تھا، نہ کوئی مجھے جانتا تھا کہ میرا کوئی ٹیپ کرے آواز کو. خیر تو یہ سمجھو میرا آغاز. تو بارہ ربیع الاول شریف کو وہاں میری آمد و رفت ہوتی تھی، اس طرح بال مبارک کی زیارت اور یوں، مطلب سمجھ کچھ نہیں پڑتی تھی. پھر آہستہ آہستہ میں ظاہر کہ بڑا ہوا تو مجھے محبت سرکار سے پیدا ہوئی، بہت محبت بڑھی میرے دل میں. اب بارہ ربیع الاول کو ایک دن میں بال مبارک کے سامنے جا کے کھڑا ہو گیا، لائن لگی ہوئی تھی، میں تو ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا. او میں نے رونا شروع کیا، جو میں سرکار کے بال مبارک کو یاد کروں تو یہ انہی کے بال ہیں، ان کا میرے آقا کے بال ہیں، میرے آقا کے یہ بال ہیں. او میں رویا، اتنا رویا، کسی کی ہمت ہی نہیں ہوئی کہ مجھے ہاتھ پکڑ کے ہٹاوے، ہٹایا نہیں کسی نے. میں بالغ ہو چکا تھا، بڑا تھا، اب وہ ناز سمجھ نہیں تھا، لیکن یہ سمجھو کہ میرا آغاز تھا کہ میں نے سرکار کی محبت میں اتنا رویا، اتنا رویا، کبھی اتنا رویا ہی نہیں تھا، پتہ ہی نہیں تھا کہ رواتا بھی ہے سرکار کی محبت میں. ہاں میں جب نعت پڑھتا تھا تو بعض لوگ بولتے تھے کہ یار ایسی کیا تمہاری تو رونی آواز ہے، ایسے ہوتا ہے کوئی نعت پڑھتے ایسا. لیکن خیر اللہ کا کرم ہو گیا، اب وہ آہستہ آہستہ اب آپ کے پاس بیٹھا ہوں. سرکار نے بڑا کرم فرمایا، نوازا. تو یوں ایک بار میں نے جشن ولادت یوں منایا تھا رو رو کر، جتنی دیر میں وہاں کھڑا رہا میرے آنسو رکتے نہیں تھے، وہ جاری رہتے تھے، میں روتا تھا بال مبارک کو دیکھ کر. الحمدللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اخلاص نصیب فرمائے. اللہ کرے کہ ہم سب کو یہ توفیق ملے کہ جب بھی ہم اس طرح کے آثار تبرکات بال مبارک کی زیارت کو جائیں تو یوں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے کے بجائے ادب سے کھڑے ہو جائیں، اور بس اگر دیکھنا نصیب ہو جائے تو دیکھ لیں، اور اگر رونا نہ آئے تو کم از کم رونے جیسی صورت ہو جائے، خوشی اور خضوع اپنے اندر پیدا کریں اور درود و سلام پڑھیں، ادھر ادھر نہ دیکھیں، اور وہاں کچھ نہ کچھ من من میں دعا بھی کر لیں کہ اگر بال مبارک کی موجودگی میں دعا قبول نہیں ہوگی تو کہاں قبول ہوگی. رحمتیں کہ نزول کا موقع ہے نا بال مبارک، تو اللہ تعالیٰ کے حبیب پر رحمت نازل نہیں ہوگی تو کس پر ہوں گی؟ تو بال مبارک پر بھی رحمت نازل ہوں گی، تبرکات پر بھی رحمت نازل ہوں گی. تو انشاءاللہ ان کی موجودگی میں ہمارے مطلب وہ ہماری دعائیں قبول ہوں گی. سرکار اعلی حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے فتح اور رضویہ شریف میں تو یہاں تک ہے کہ نالے پاک کی برکت سے دعائیں قبول ہوتی ہیں. فتح رضویہ میں لکھا ہے نالے پاک کے نقش کی برکت سے. تو جب نالے پاک کا نقش کی برکت سے دعا قبول ہوتی ہے تو بال مبارک جو اوریجنل بدن منور سے مبارک جسم سے جدا ہو کر یہ یہاں تشریف فرمائے تو اس کی موجودگی میں دعا کیوں قبول نہیں ہوگی؟ اگرچہ میں نے صراحتن کہیں پڑھا نہیں ہے یہ کہ بال مبارک کی موجودگی میں دعا قبول ہوتی ہے، لیکن مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ دعا قبول ہوگی انشاءاللہ. ویسے بھی ہر دعا قبول ہوتی ہے، اللہ کی رحمت ہے وہ دعائیں قبول فرماتا ہے. تو یہاں خصوصیت کے ساتھ انشاءاللہ دعا قبول ہوگی انشاءاللہ عز و جل. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ہم سیاکار پیار کپیشے معاشر میں، ہم سیاکار پیار کپیشے معاشر میں، سایہ افضل ہوتے بس ایک مدنی منع کا مختصر سا بیان ہے، آئیے سنتے ہیں. محمد بلال عطاری بن قادم حسین. الحمد للہ عز و جل، میں نے مدرسہ المدینہ فیضان مدینہ اکاڑا سے 10 ماہ میں قرآن پاک حفظ مکمل کیا. ماشاءاللہ بارک اللہ ماشاءاللہ. دیکھو مدرسۃ المدینہ میں 10 مہینے کے اندر within 10 months اس نے پورا قرآن شریف زبانی یاد کر لیا، حفظ کر لیا، حافظ قرآن لیا. دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں کہ جس کو لوگ اس طرح زبانی یاد کر لیتے ہوں. کسی نے بخاری شریف اگر حفظ کی ہو نا کسی عالم نے، اس کی بہت تعریفیں ہوتی ہے بخاری شریف اس نے حفظ کی ہے، اور الحمدللہ قرآن کریم کے حافظ تو گھر گھر میں اب تو داؤد اسلامی کی ماشاءاللہ کاوشوں سے نظر آ رہے ہیں. بخاری شریف بھی حفظ کرنی چاہیے، یہ بھی اللہ کے پیارے حبیب کے اس میں کلام یعنی کہ ارشاد آتے ہیں. لیکن یہ قرآن کریم کا اپنا ایک معجزہ ہے کہ یہ حرف بہ حرف یاد ہو جاتا ہے، اور کوئی کتاب حرف بہ حرف یاد نہیں ہو سکتی. آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا، یعنی کوئی کہے گا نا کہ فلاں کتاب میں نے حرف بہ حرف حفظ کی ہے، اپنے کتاب کھول کے سنے گئے نا تو 1000 غلطیاں کرے گا. ایک پیج بھی اس کو شاید پورا حرف بہ حرف یاد شاید نہ ہو، لیکن قرآن کریم کا یہ اعجاز ہے کہ ہر بار یاد ہو جاتا ہے. میری بہن کے نواسے نے مجھے یاد پڑتا ہے کہ 7 مہینے میں شاید حفظ کیا تھا، یا مدرسۃ المدینہ باب المدینہ یاسر نے سری لنکا سے وہ آئے تھے یہاں حفظ کرنے کے لیے. 2 ماہ کا، اچھا 2 ماہ میں کیا تھا؟ جی 2 ماہ، 7 ماہ نہیں 2 ماہ، 2 مہینے میں کر لیا. 2 منتھ میں تو پورا قرآن کریم وہ حفظ کر کے چلے گئے گھر. اے اللہ تعالیٰ جس کو نوازے. مدرسۃ المدینہ گودرا کالونی سے. جی جی جی، اب بہت پرانی بات ہے جی. یہ بس جس کو اللہ تعالیٰ نوازے، خدا داد حافظہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 1 ماہ میں امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب پڑھنے کے لیے تشریف لائے تو امرت تھے, چھوٹے تھے, داڑھی نہیں نکلی تھی. تو امام اعظم نے وہ تقویٰ کے طور پر کہ ابھی اتنا اس کو امرت کو کیسے پڑھاؤں میں, تو ان کو کہا کہ تم پہلے حفظ کر کے آ جاؤ. تو وہ امام اعظم نے سوچا ہوگا کہ حفظ کرنے کے لیے دو چار سال نکال دے گا تو بڑا ہو جائے گا. تو یہ ایک ہی ہفتے کے بعد آ کے کھڑے ہو گئے کہ مجھے آپ سے پڑھنا ہے. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ میں نے آپ سے کہا نا کہ آپ حفظ کر کے آ جائیں. تو انہوں نے بارگاہ امام اعظم میں عرض کیا میں حفظ کر کے آ گیا ہوں. تو ایک ہفتے میں حفظ کر دیا, کر لیا. تو امام اعظم کو مطلب کہ یار اتنا اس کا حافظہ قوی ہے, اتنا مضبوط ہے. تو پھر یہ ان کو آپ نے پڑھانا شروع کیا, لیکن تقویٰ تھا امام ابو حنیفہ کا, اس کو ستون کی یا دیوار کی اوٹ میں رکھ کر پڑھاتے تھے, سامنے نظر اس پر ڈالنے سے بچتے تھے امام ابو حنیفہ, کہ کہیں شیطان جو ہے نا ہیجان پیدا نہ کرے اور گناہ بری بدنگاہی نہ ہو جائے. یہ امام اعظم کا تقویٰ. اور امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ اتنے ذہین تھے, اتنے بڑے عالم بنے, مجتہد کا درجہ پایا, اور یہ محرر مذہب کہلاتے. امام ابو حنیفہ کا مذہب جو ہے انہوں نے لکھا. اور انہوں نے حدیث کی کتاب بھی لکھی نا, موتا امام محمد بھی ہے نا کتاب, موتا امام محمد. اتنے بڑے عالم, یہ بالکل مدنی منے تھے جب یہ حاضر ہوئے امام اعظم کی بارگاہ میں. وہ اتنے بڑے علامہ ہوئے, اپنے بچوں کو یہ بنا ہوتا کہ آنے والی کوئی پود میں نسلوں میں کوئی آپ کے بچوں کا تذکرہ کرے. ڈاکٹر بناؤ گے, انجینئر بناؤ گے, پائلٹ بناؤ گے, اور کوئی ذکر خیر کرے اس کی امید کہاں سے. عالم دین بنے گا, دین کی خدمت کرے گا, تو اس کا تذکرہ صدیوں کے بعد بھی ہوگا انشاءاللہ. صدیاں گزر گئی, تذکرہ ہو ہی رہا ہے, ذکر خیر ہو رہا ہے, ہم عقیدت کے پھول ان پر نشاور کر رہے ہیں. ان کے صدقے اللہ ہماری مغفرت کرے, ہمارے بچوں کو بھی عالم بنائے, ہمیں بھی عالم بنائے. ان کے صدقے میں ان کے قدموں کی دھول کا صدقہ ہم کو نصیب ہو جائے. ولی اللہ تھے, ولی اللہ مجتہد تھے. اور یہ قول ملتا ہے, کس کا قول ملتا ہے بھول گیا میں, کہ اگر مجتہد بھی ولی نہیں ہے تو پھر کوئی ولی ہے ہی نہیں. ہر مجتہد ولی ہوتا ہے, لیکن مجتہد کی اپنی تعریف ہے. وہ سو سے کچھ زیادہ مجتہد ہوئے ہیں اسلام میں, اعلی حضرت نے لکھا ہے. اور یہ بھی لکھا ہے کہ اب صدیوں سے یعنی کئی سو سال ہو گئے کوئی مجتہد پیدا نہیں ہوا. مجتہد اتنا بڑا عالم ہوتا ہے. اور حقیقت میں مفتی جو ہوتا ہے نا یہ مجتہد ہوتا ہے, مفتی مجتہد ہوتا ہے. اب جتنے بھی یہ مفتی ہیں نا یہ مفتی ناقل کہلاتے ہیں. یعنی مجتہدین کا قول جو ہوتا ہے نا یہ اس کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں. وہ حضرات قرآن و حدیث سے مسائل نکالتے تھے, ان میں اتنی صلاحیت ہوتی تھی. مجتہد بننا آسان نہیں ہے. امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان یہ مجتہد ان کو علماء نے کہا, لیکن مجتہد فی المسائل, مسائل میں مجتہد. اور وہ جو مجتہد سو سے زیادہ کچھ ہوئے وہ مجتہد مطلق تھے, سمجھے, ہر طرح سے مجتہد تھے. اور یہ مسائل میں اعلی حضرت مجتہد تھے. تو وہ مجتہد مطلق یعنی کہ صدیاں ہو گئی, مفقود ہے, نہیں ہو رہا ابھی تک کوئی ہو. اعلی حضرت نے لکھا تھا کہ نہیں تو اس دور میں تو اور دوری ہو گئی, اب کہاں سے مجتہد لائیں گے اپنے. اب کوئی اپنا کو مجتہد لکھے تو ٹھیک ہے, کسوٹی پر آئے تو پھر پتا چلے گا مجتہد کس کو بولتے ہیں. مجتہد کی تعریف اتنی ٹف ہے کہ پڑھ کر ہی ہاتھ پھر بھول جاتے ہیں کہ یار اپنے تو نہیں بن سکتے مجتہد. اتنی مشکل ہے اس کی, اتنی یعنی اس کو معلومات کی ضرورت ہے, اتنا علم اس کو چاہیے مجتہد کے لیے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل, وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دعوت اسلامی کے فورم سے مسلمانوں کی اور خصوصاً ان لوگوں کی جو کہ دین سے گمراہی کی طرف جا رہے تھے ان کو واپس لا کے آقا انعامدار کی شان اور ان کا جو رتبہ ہے ان کے بارے میں جو انہوں نے بتایا دین کی اصلاح کی, اس پر میں سمجھتا ہوں کہ جتنا بھی خراج تحسین پیش کیا جائے یہ کم ہے. میں چونکہ اس بات کو میرے یہ بات میرے یقین میں شامل ہے دین کے لیے اور مسلمانوں کو اس رغبت میں ڈالنے کے لیے دعوت اسلامی جو اپنا کردار ادا کر رہی ہے اس پر اللہ کی طرف سے یا جو انہیں اپریسیشن ملے گی یہی انسان کا اجر ہے. سمجھ نہیں پڑا جملہ آخری. اجر فکس کر دیا انہوں نے دین کی اصلاح کا. دین کی اسلام کیا کریں گے, دین ہے اصلاح شدہ, کیا ہوں گا دین ہے ہی مکمل ہمارا دین, اور دین جو جتنا زیادہ سیکھے اس کی زیادہ اصلاح ہوتی ہے. بھائی نکل گیا ہوگا ان کے منہ سے جملہ کچھ اس میں یہ تھا کہ وہ جو کوشش کر رہے ہیں ان پر جو ان کو ملے گا وہ اجر ہے, اس طرح کا کچھ جملہ تھا. کچھ جملہ اجر دنیا میں بھی ملتا ہے مگر آخرت کا اجر باقی ہے. جو دین کی خدمت کرے اس کو دنیا میں صرف اجر ملے گا ایسا نہیں ہے. یہ کافروں کے لیے, کافر کو اگر کوئی سی وہ نیکی کر جاتا ہے بھلائی کا کام کر جاتا ہے تو اس کو دنیا میں اس کا بدلہ دیا جاتا ہے. بعض کافر بڑے خوشحال ہوتے ہیں اور لوگ ان سے محبت بھی کرتے ہوتے ہیں, تو یہ بھلائی کے کام کرتے ہوتے ہیں لوگوں کی خدمت کرتے ہوتے ہیں, تو ان کو دنیا میں اس کو اجر ملتا ہے کہ ان کے نیک نامی ہوتی ہے, مشہوری ہوتی ہے, عزت ملتی ہے, لیکن آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. جو غیر مسلم ہے ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا, چاہے دنیا میں کتنا ہی وہ اچھا آدمی مانا جاتا ہو, دنیا میں بدلہ مل جائے گا, آخرت میں اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا عذاب کے سوا. ان کا جملہ ایک مرتبہ پھر. دین کے لیے اور مسلمانوں کو اس رغبت میں ڈالنے کے لیے دعوت اسلامی جو اپنا کردار ادا کر رہی ہے اس پر اللہ کی طرف سے یا جو انہیں اپریسیشن ملے گی یہی انسان کا اجر ہے. بس یہ خوبصورت جملے ہیں کہ ان کو لوگ پسند کر رہے ہیں, اپریشیٹ کر رہے ہیں نا اللہ کی طرف سے, تو یہ بھی ایک اجر ہے. یہ ہی اجر ہے یہ نہیں ہے, یہ بھی ایک اجر ہے. آخرت کا اجر باقی ہے, اللہ قبول کر لے تو آخرت میں بھی انشاءاللہ اللہ کے چاہے سے اللہ کے کرم سے آقا کے پیچھے پیچھے انشاءاللہ جنت میں انشاءاللہ. یہ ابھی قوت حفظہ کی بات ہوئی نا, تو اس طرح کی اور بھی حکایات آپ کو چاہیے تو مکتبۃ المدینہ نے ایک کتاب شائع کی ہے, حافظہ کیسے مضبوط ہو. اس کے پیج ہیں 190. تو یہ رسالہ بہت آپ کے لیے کارآمد ہے. حافظے کی علاج ہے, اس پہ کمزوری ہوتی ہے نا, یاد نہیں رہتا. اس کے علاج ہیں, حدیثیں ہیں, اور جنہوں نے یاد کی ہیں حدیثیں یا قرآن کریم جلدی یاد کر لیا ہے ان کی مطلب یعنی کہ ان کی حکایات ہیں اس میں, ہے نا. ایسے کئی محدث ہیں جو حافظ الحدیث جن کو لقب ملتے تھے, اتنی حدیثیں وہ یاد کر لیتے تھے. امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کو 3 لاکھ حدیثیں یاد تھی زبانی, 3 لاکھ حدیثیں یاد تھی, لیکن انہوں نے 6000 حدیثیں بخاری شریف مدون فرمائی ہیں. مجھے یاد پڑتا ہے تین لاکھ حدیث پاک یاد کرنے والا حافظ الحدیث کہلاتا ہے. امام بخاری بھی حافظ الحدیث تھے. تب 3 لاکھ سے زیادہ بھی ہو تو حافظ الحدیث ہے. اب ہم کو تو ایک بھی حدیث یاد نہیں رہتی یار, اس لیے بولتے دیکھ کر بولا کرو, اپنی زبانی بولو گے تو کچھ کا کچھ منہ سے نکل جائے گا خطرہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے ایک شاعر نے بڑی پیاری بات کہی ہے, کہتے ہیں اول و آخر سب کچھ جانے دیکھے قریب و بعید. آج سے تقریباً کم و بیش 1450 سال پہلے بہت سارے ایسے معاملات کے بارے میں خبریں ارشاد فرمائی جن کا آج وقوع ہو رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی خبریں عطا فرمائیں, یہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو شان عطا فرمائی ہے. اسی حوالے سے آج ایک حدیث پاک بھی بیان کرنے میں رسنس رہنمائی بھی لینی ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے ایک شخص جلدی میں گزرا اور کہا اے عبد الرحمن السلام علیکم, تو آپ نے ارشاد فرمایا صدق اللہ وبلغ رسوله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, یعنی اللہ عز و جل نے سچ فرمایا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا. حضرت سیدنا طارق بن شہاب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ ایک شخص نے آپ کو سلام کیا اور آپ نے اس کے جواب میں صدق اللہ وبلغ رسوله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا, تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ قیامت سے قبل خاص خاص لوگوں کو سلام کیا جائے گا. آج حضور اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں تو لوگ سلام کرتے ہیں ان لوگوں کو جن سے جان پہچان ہوتی ہے, جن سے واسطہ ہوتا ہے, جن سے تعلق ہوتا ہے, جن سے کوئی مفاد ہوتا ہے, جن سے رشتہ داری ہوتی ہے, جن سے کوئی کام نکلوانا ہوتا ہے یا جن سے اپنا کوئی مسئلہ حل وغیرہ کروانا ہوتا ہے ان کو سلام کیا جاتا ہے. آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ عرض کرتا ہوں, پہلے بخاری شریف کی حدیثوں کی تعداد کے بارے میں, یہ مرآت جلد اول کے مقدمے میں ہے. بخاری شریف میں کل احادیث 9082 ہیں جن میں مقررات وغیرہ سب شامل ہیں. مقررات مقرر کی جمع مقرر مانے ڈبل ڈبل ٹریبل بار بار آنے والی, تو یہ سب نکال کر مقررات وغیرہ کل 2623 احادیث ہیں یہ بخاری شریف میں 2623 یہ مرآت جلد اول کے مقدمے میں جو پیشے لفظ بولتے ہیں یا وہ اس طرح جو شروع میں جو لکھا جاتا ہے یہ نہ بخاری لفظ لکھا ہوا ہے. اب یہ ہو کہ بخاری شریف کی اتنی احادیث اس میں عزت نہیں ہے نا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. وہ حدیث پاک میں کہ جو مضمون حدیث شریف میں کہ سلام کو پھیلاؤ, جس کو جانتے ہو اس کو بھی سلام کرو, جس کو نہیں جانتے اس کو بھی سلام کرو, مگر سلام کرنا مسلمان کو ہے, غیر مسلم کو سلام کرنا منع ہے شریعت میں. سلام سب کو کرنا ہے اور سلام کے فضائل بھی بہت ہیں. السلام علیکم کہیں گے تو 10 نیکیاں, ساتھ میں ورحمت اللہ بھی کہیں گے تو 20 نیکیاں, وبرکاتہ یا یہ بھی ملا لیں گے تو تیس نے کیا. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سلام میں ہمیشہ پہل کیا کرتے تھے, یہاں تک کہ چھوٹے بچوں کو بھی سلام فرمایا کرتے تھے. ہم تو بچوں کو سلام کرتے نہیں ہیں, بلکہ ہمارا تو انداز ہی الگ ہے. سلام یعنی کہ اتنی مطلب غفلت, اتنی غفلت ہے یعنی کہ جیسے کہ ملاقات کے لیے ترکیب ہے, لوگ جمع ہے, اور اگر کہوں سو مرتبہ, سو مرتبہ میں نے اعلان کیا ہوگا کہ سلام کرنا سنت ہے. جس سے ہاتھ ملانا ہے نا, ملاقات کرنی ہے, اس کو پہلے سلام کرنا سنت ہے. اور جس سے ملاقات کرنی ہے تو اب ملاقات کرنے کے لیے جو آیا ہے نا, اس کے لیے سنت موقعہ ہے سلام کرنا. لیکن آپ کو تعجب ہوگا کہ سلام پھر بھی نہیں کرتے, کچھ کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے, خالی یوں یوں کر کے آ جاتے ہیں, ہاتھ ملا لیتے, ذہن ہی نہیں ہے سلام کرنے کا. اگر ہے تو بس اپنا جاننے والا یا کوئی مذہبی شخص ہے, تو اگر مذہبی نہیں ہے وہ تو کیا حال ہے, ہاں بھائی کیا ہو رہا ہے, خیریت تو ہے, وہ اس طرح کی وہ طرح طرح کی وہ اپنی ٹون سناتے. السلام علیکم, اسلام نے کتنا پیارا طریقہ بتایا کہ تم پر سلامتی ہو, نہیں کرتے. اچھا اب جو کرتے ہیں بدقسمتی سے ان میں بھی بہت تھوڑے ہیں جن کو سلام کے الفاظ تلفظ جن کا صحیح ہو, بہت تھوڑے. السلام علیکم, السلام علیکم, سارکم, ہاں, اس طرح بس طرح طرح کی آوازیں نکالتے. حالانکہ عربی میں یہ سلام ہے, اور السلام علیکم, یہاں تک کہ اگر میم پر پیش نہ پڑے نا السلام علیکم کا, السلام علیکم, تب بھی جواب واجب نہیں ہوگا. یہ تو پتا نہیں سلام کرتے ہی تھوڑی ہے, وہ جیسے میں نے دو تین مثالیں کر لیتے ہیں, اس کا جواب تھوڑی واجب ہوگا, صحیح سلام کرتے نہیں ہیں. یہ مدنی چینل پر جو کرتے ہیں بےچارے سوالات, ان میں ایک تعداد ہوتی ہے جو سلام صحیح نہیں کرتے. بعض بچے ہوتے ہیں جو بچپن سے عادت پڑی ہوئی ہوتی ہے کہ وہ کہیں سے آ رہے ہوتے ہیں تو سلام علیکم اس انداز سے چل رہا ہوتا ہے. اصل امی ابو کو اس طرح دیکھتے ہوں گے تو یہ بےچارے سیکھتے ہوں گے. عموماً یہی ہوتا ہے گھر سے اس طرح کی باتیں بچہ سیکھتا ہے, تو نہ امی کو آتا ہے نہ ابو کو آتا ہے. یہ امیاں دو قدم اور ناقصات تو اور دو قدم ہوتی ہوں گی آگے, لیکن ان میں سمجھدار صاحب میں نے بھی ہوتی ہیں جو درست تلفظ کے ساتھ بھی سلام کریں گی, لیکن اکثریت کا حل بہت برا ہے. چاہے وہ اسلامی بہن ہو یا اسلامی بھائی ہو, سلام کرنا نہیں آتا. السلام علیکم, السلام علیکم, اس کو بالکل رٹنا پڑے گا سارے. آج حضور السلام, السلام علیکم, السلام علیکم, السلام علیکم ورحمت اللہ, ورحمت اللہ, ورحمت اللہ وبرکاتہ, وبرکاتہ, وبرکاتہ, یہ ہاں سینے سے نکلے گی وبرکاتہ. اچھا اب تو نہیں کہنا چاہتے تو وبرکاتہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں. تو یہ اب ایک میں نے تین تین بار کہلوا لیا تو اس سے آ نہیں جائے گا. یہ لکھا وہ اپنے پاس کتابوں میں لکھے ہوتے ہیں, وہ اس کو خوب رٹتے ہیں, اور کسی سے جو جاننے والا ہو پہلے اس سے سمجھ لیں. یعنی رٹا پائی آپ رٹا رٹا اپلیکیشن بولتے ہیں, کوئی غلط نہ ہو گئی, غلط ہی رٹ رہے ہو, اسے صحیح پہلے تلفظ سمجھ لیں اور لکھا ہو آپ کے پاس ہو اس سے رٹیں. یار ہم بھی اچھے مسلمان ہیں, سلام کرنا نہیں آتا. اچھا ابھی تو بات سلام کی ہو رہی ہے, جواب دینا کون چاہتا ہے؟ وعلیکم السلام, وعلیکم السلام, السلام, اس طرح کے جواب دیتے ہیں. حالانکہ وعلیکم السلام واو الگ کرنا پڑے گا، عین بھی الگ کرنا پڑے گا. وعلیکم السلام، اب جن کو آتا بھی ہوتا ہے نا بہت تو جلدی میں وعلیکم السلام وعلیکم السلام، بہت تلفظ بھی اچھا ہے، سب کچھ اچھا ہے، کہ بہت صحیح جواب دیا. یہ پہاڑی بکرے کے پاس چلا گیا، صحیح جواب نہیں دیا. ارے پہاڑی بکرے کے پاس کیسے چلا گیا؟ تو وائل عین کو اگر ساکن پڑھا جائے نا جزم، وائل وائل مانے پہاڑی بکرا. تو وعلیکم السلام، اور تم پر بھی سلام ہو. یہ وعلیکم السلام، تو یہ تو پتہ نہیں، وہ ایک تو ہوا پہاڑی بکرا، اب آگے مانا سب یہ اگڑم بگڑم شکڑم ہو گئے. تو واجب بھی ادا نہیں ہوگا اس طرح، سلام کا جواب دینا جو واجب ہے نا، تو وعلیکم السلام کہنے سے بھی جواب واجب نہیں ہوا، عین کو الگ کرنا پڑے گا. وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام، یہ رٹنا پڑے گا. اب دیکھو نا یار، دو دو مہینے میں قرآن کریم یاد کرنے والے کر لیتے ہیں، ایک مہینے میں کر لیتے ہیں، ایک ہفتے میں کر لیتے ہیں، اپنے کو سلام بھی اپنے سے یاد نہیں ہو پاتا، حفظ نہیں ہوتا السلام علیکم. اب نماز میں بھی کیا پڑھتے ہوں گے خدا کے دریانے، نہ اعوذ پڑھنا صحیح آتا ہے، نہ بسم اللہ پڑھنا صحیح آتا ہے، نہ سورۃ الفاتحہ الحمد شریف پڑھنا صحیح آتا ہے، نہ تحیاتو پڑھنا. اتحیاتو اتحیاتو واٹ از دس؟ اتحیاتو کیا ہوتا ہے؟ اتحیاتو اتحیاتو، یہ سب سیکھنا پڑے گا. نماز کورس کر لیں، ایک ماہ کا نماز کورس عالم مدنی برکت فیضان مدینہ میں بھی یہ کورس کروائے جاتے ہیں. تو یہ کچھ وقت دیں، ایک مہینے میں کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن نہ ہونے تو ہونا اچھا، کچھ تو ہو جائے گا. ایک مہینہ دینے کے لیے آپ تیار نہیں ہیں تو کیسے ہو؟ تو نماز تو سیکھنی پڑے گی، پھر یہ سب سیکھنا پڑے گا. سچی بات ہے، کلمہ پڑھنا بھی بہت سو کو نہیں آتا ہوگا، غلط پڑھتے ہوں گے. سکھا دیں حضور. اب یہ کہ یہاں مدرسۃ المدینہ برائے بالغان مدنی چینل پر شروع کر دوں، کیا کروں؟ یہ بھی نہیں پڑھانا آتا میرے کو بھی. ارے مدرسۃ المدینہ بالغان تو پڑھاتا نہیں ہوں، تو تجربہ نہیں ہے میرے کو. یہاں ماشاءاللہ ہمارے بہت سارے مدرسۃ المدینہ بالغان بھی قائم ہیں، لیکن یہ کہ کلمہ طیبہ کا تلفظ کسی کو صحیح نہیں آتا، اس کا مطلب نعوذ باللہ یہ نہیں کہ وہ مسلمان نہیں ہے، مسلمان ہے، لیکن یہ افسوس کی بات ہے کہ کلمہ صحیح پڑھنا ہمیں نہیں آتا، یعنی کسی کا تلفظ غلط ہو تو آپ نعوذ باللہ بول دو گے تم تو کافر ہو، تو کلمہ سیکھو. نہیں، مسلمان ہے وہ، اللہ اور رسول پر ایمان لا چکا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس غیب کی خبر کے حوالے سے، علم مصطفیٰ کے حوالے سے اب کیا مدنی پھول عطا فرمائیں گے کہ اس میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت کا ظہور ہو رہا ہے، حضور کی شان کا، حضور کی رفعت کا بیان ہو رہا ہے، کیا فرمائیں گے آپ؟ اب میں بغلے جھانک کر رہا ہوں اٹھنے کے لیے کہ مجھے پیشاب لگا ہوا ہے. اب آپ نے اتنا مشکل سوال کر دیا علم غیب کے تعلق سے، تو علماء تشریف فرمائیں، ان سے سن لیتے ہیں، سن لیں میں اٹھوں. یہ تو شروع میں تراوٹ ہوتی ہے، تھوڑی ہمت ہوتی ہے، اب آہستہ آہستہ ایج فیکٹر بھی ہے نا، تھکن. چلے یہ ان کے جواب کی طرف بھی جاتے ہیں، لیکن اس میں تو مفتی حسان بڑے ماہر ہیں، اس طرح کے سوالات کے جوابات او ماشاء اللہ آئے تھے، پڑھ پڑھ کیسا سمجھاتے ہیں، آج ہیں نکل تو تھے. اگر یہ جب یہ ہو نا مفتی حسان، اس وقت یہ سوال کر دینا تو ہم سب کو سیکھنے کو ملے گا. کہ مطالعہ تو میں نے بھی اس پر الحمدللہ بہت کیا ہے، لیکن یار یاد نہیں رہتا سب، افسوس. لیکن اللہ تعالی کی عطا سے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو علم غیب ہے. اور ایک واقعہ سنا آپ کو، ایک ایسا پیارا واقعہ آپ کو سناؤں، میرے ایک دوست نے مجھے سنایا تھا، اپنا خواب سنایا تھا. یہ عاشقان رسول کے ساتھ ایسا ہوتا ہے الحمدللہ، تو وہ ہمارے اسلامی بھائی، انہوں نے مجھے سنایا تھا جب دعوت اسلامی ابھی بنی نہیں تھی، اس کے پہلے کی بات کر رہا ہوں، لیکن الحمدللہ پھر شروع سے ہی تنا ٹن آقا کے قدموں سے نپٹا ہوا ہوں. اعلی حضرت کا دامن بہت پہلے ہاتھ میں آ گیا تھا اللہ کی رحمت سے. انہوں نے مجھے خواب سنایا, میں نے خواب میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار کیا. اب میں نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ کیا آپ کو علم غیب ہے؟ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں نعم, ہے نا, ہاں فرمایا مجھے ہے. اور پھر قرآنی آیت سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سنائی. بولا وہ آیت میں بھول گیا ہوں, اس میں کوئی دنین اور اس طرح کا کوئی لفظ آتا تھا, تو میں نے اس کو آیت بتائی. وما ہوا علی الغیب بدنین, بولا ہاں یہی آیت تھی. تو میں نے کہا اس کے معنی ہے اور یہ نبی غیب کے بتانے میں بخل نہیں کرتے. تو غیب کے بتانے میں بخل کون نہیں کرے گا؟ جس کو غیب معلوم ہوگا جبھی تو نا, علم غیب ہوگا جبھی تو وہ بتانے میں بخل نہیں کرے گا. جو اہل ہوگا اس کو بتائے گا. بلکہ ہم جو مطلب ہے نا کہ ہم سب کے سب غیب پر ہی تو ایمان لائے ہیں, وہ جنت دوزخ سب غیب ہے. اور یہ جو بعض اوقات وہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ جو دیکھ لیا, جو اللہ نے بتا دیا, اب یہ غیب نہ رہا, تو یہ غیب کی ڈیفینیشن نہیں ہے. غیب کے معنی یہ نہیں ہے کہ چھپا ہوا, یہ نہیں ہے. یوں تو بہت سارے چھپے ہوئے گھر میں, آپ کی امی ہے نا چھپی ہوئی, نظر نہیں آتی, لیکن آپ میری امی گھر پہ ہے, تم کو علم غیب کب سے ہو گیا تمہاری امی گھر پہ, وہ چھپی ہوئی ہے پھر بھی بولتے ہیں نا. تو یہ غیب نہیں ہے, غیب کی تعریف کچھ اور ہے. تو وہ میں عرض کرتا ہوں, اب بات چلی نکلی ہے. یہ اس نے خواب یہ بیان کیا اور اس نے مجھے بتایا, اسلامی بھائی نے بولا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو یہ آیت جو پڑھی, ایسے حروف جو تھے نا مخارج سے ادا ہوئے اور ایسا میٹھا لہجہ کبھی زندگی میں میں نے ایسا سنا نہیں ہے. سنتے بھی کیسے, تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے, تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے, فصحا عرب کے بڑے بڑے, کوئی جانے منہ میں زبان نہیں, کوئی جانے منہ میں زبان نہیں, نہیں بلکہ جسم میں جان جان. تو میرے آقا اتنی فصاحت اور بلاغت کے مالک تھے, آپ کا کلام جو تھا وہ ابلغ النظام تھا. ساری کائنات کی بلاغتیں اور فصاحتیں یہ سب میرے آقا کے دم قدم سے. جس کو فصاحت کا کوئی حصہ ملا تو میرے آقا ہے فصیح و بلیغ سے ملا. اتنی اعلی درجے کی زبان میرے آقا بولتے تھے. میں نگارتے بلا نہیں وہ سخر ہے جس میں سخر نہ ہو, وہ پیا وہ سخر سے سخن نہ ہو وہ پیا بارہ لے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کثیر علوم سے نوازا گیا اور اس میں علم غیب میرے آقا یعنی لوح قلم کا علم ہے نا وہ تو علوم مصطفیٰ کا ایک قطرہ ہے سمجھ لو میرے آقا کو اتنے علوم ہیں علم مصطفیٰ کا تو ہم کیا حسر کریں گے کوئی کر ہی نہیں سکتا دینے والا جانے اور لینے والا جانے اسی منن والے سوچن والے نہیں اپنا سر تسلیم خم ہے بس خلاص لیکن عقل کے گھوڑے دوڑائیں گے تو ایسی ٹھوکر لگے گی کہ یاد کریں گے اٹھنے اٹھ نہیں سکیں گے نہ اٹھ سکے گا قیامت تلک خدا کی قسم کہ جس کو تو نے نظر سے گرا کر توڑ دیا وہ ایک حدیث شریف ہے نا کہ میرے علم میں تانے دیتے ہیں ایک حدیث شریف نہیں ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں بعض لوگوں نے یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ویسے تو آسمان کی خبریں دیتے ہیں ایک مرتبہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اونٹنی گم ہو گئی تھی تو کسی نے پوچھا کہ وہ اونٹنی کہاں پر ہے کسی شخص کی گم ہوئی تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں لوگوں نے یہ کہا کہ ویسے تو آسمان کی خبریں دیتے ہیں لیکن اونٹ کا بھی نہیں پتہ کہ کہاں پہ ہے تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس وقت یہ جواب دیا کہ وہ اونٹنی فلاں جگہ پر فلاں درخت کے ساتھ اس کی نکیل اڑی ہوئی ہے تو یہ بھی بخاری شریف کے حدیث پاک میں آیا کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہوئے فرمایا کہ لوگ میرے علم کے بارے میں تان کرتے ہیں اور فرمایا کہ آج جو کچھ پوچھنا ہے پوچھو تو راوی یہ کہتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ہمیں پیدائش سے لے کر جنت میں جانے تک کے احوال جو ہے وہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرما دیے اور جس کو یاد رہا وہ یاد رہا اور جس کو بھول گیا سو بھول گیا اور ایک حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرا باپ کون ہے تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں ہے تو یہ جو ان کا باپ تھا انہی کا نام لیا کہ فلاں ہیں جن سے وہ مشہور تھے تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ جب فرمایا تھا کہ جو کچھ پوچھنا ہے پوچھو تو اس کے اوپر کہ لوگ اس کو تانا دیا کرتے تھے کہ یہ فلاں کا بیٹا نہیں ہے کسی اور کا ہے تو اس پر انہوں نے سوال کیا تھا اور اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا علمک ما لم تکن تعلم کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وہ سکھا دیا جو آپ نہ جانتے تھے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تمام علوم سکھا دیے گئے اور قرآن پاک میں یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سب کچھ سکھا دیا اور قرآن پاک میں یہ ہے کہ کوئی بھی خشک اور تر ایسا نہیں کہ جس کا بیان قرآن پاک میں موجود نہ ہو اور جب وہ قرآن پاک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمایا گیا تو ہر خشک و تر کا علم بھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہے اور وہ جو انہوں نے روایت بیان فرمائی تھا مفتی صاحب نے کہ وہ اونٹ کی نکیل یعنی رسی نکیل رسی کو بولتے ہیں وہ اٹک گئی ہے سرکار نے فرمایا نا میرا اونٹ گم ہو گیا ہے اس کی اونٹ کی رسی فلاں درخت میں اٹک گئی ہے تو منافقین نے تانا دیا تھا کہ محمد کیا جانے صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ اس پر مفسرین فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی قل ابی اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون قد کفرتم بعد ایمانکم کہ محبوب تم فرما دو کہ اللہ اس کی آیتوں اور اس کے رسول پر ہنستے ہو مذاق اڑاتے ہو بہانے مت بناؤ جان رکھو تم کافر ہو چکے ایمان لانے کے بعد تو ایمان لانے کا ڈونگ کرتے تھے، ایمان تو نہیں لاتے تھے، اندر سے کافر تھے. تو علم غیب کا، علم غیب پر یہ تانے دینا اور یہ اس طرح کی باتیں، یہ مسلمان کا شیوا نہیں، یہ منافقین کا طریقہ تھا. اللہ تعالی ہم کو مسلمان رکھے، مومن رکھے، اور پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ساری عظمتیں تسلیم. آپ سب گواہ رہنا کہ اللہ نے جو کچھ محبوب کو دیا، میں بالکل، میرے پاس علم نہیں کہ میں اس کو سمجھ سکوں، میں ایمان لایا اس پر. آپ سب گواہ رہنا، میرے پاس وہ عقل، عقل میرے پاس کیا، دنیا بھر کی ساری عقلیں ایک طرف ہو جائیں تب بھی وہ آقا کو سمجھ نہیں سکتے، تو ہم، میں کیا سمجھوں گا. ہم ایمان لائیں، اللہ نے جو دیا جس کو دیا وہ محبوب جانے، دینے والا جانے، لینے والا جانے. 80 منن والے ہیں، 80 سوچن والے نہیں، ہم ماننے والے، ہم سوچنے والے نہیں. عقل قربان کن بپیشے مصطفیٰ، کہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. تو ابھی میں وہ بات میں نے کی تھی کہ علم غیب کے تعلق سے، وہ اب یہ جب انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بتا دیا، تو اب بعض لوگوں کو یہ شبہ ہوتا ہے، وسوسہ آتا ہے کہ جب اللہ نے بتا دیا تو اب یہ تو غیب تو نہ ہوا، یہ وسوسہ آتا ہے. تو میں صرف اتنی توجہ دلاؤں گا آپ کو کہ اللہ تعالی کی یہ صفت ہے عالم الغیب والشہادہ، کہ اللہ تعالی عالم الغیب ہے. تو اس کا مطلب کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ سے بھی چھپی ہوئی ہیں، تو یہ اس کو جانتا ہے معاذ اللہ. تو پتا چلا کہ جو چھپی ہوئی نہیں ہے وہ بھی غیب کہلا سکتی ہے. اب مثال کے طور پر عطر ہے، اس میں کیا آتا ہے سب کو پتا ہے، خوشبو آتی ہے، لیکن یہ خوشبو چھپی ہوئی ہے، یہ نظر نہیں آتی، لیکن خوشبو کے وجود کو ہم مانتے ہیں. آنکھ ہے، آنکھ سے جو نظر آتا ہے، تو یہ نظر آتا یہ ہم کو نظر نہیں آتا. ہوا کا وجود ہم سب مانتے، ہم کو نظر نہیں آتی، لیکن یہ ایک حص ہے جس سے ہم جانتے کہ ہوا ہے. تو ہوا کو میں غیب نہیں کہہ رہا، میں آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ جو چیز نظر نہ آئے یہ مطلب، یا نظر آئے، تو ان کی یہ تعریفات نہیں ہے غیب کی. تعریفات یہ کہ جو ہوا سے، خمسہ سے جو چیز معلوم نہ کی جا سکے، ہے نا، ایک غیب کی تعریف اس طرح کی ہے کہ ہوا سے خمسہ کون کون سے ہیں؟ قوت بصارت، دیکھنے کی قوت. یہ غیب کی تعریف مفسر شہید حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ الحنان تفسیر نعیمی میں فرماتے ہیں، غیب کے معنی غائب یعنی چھپی ہوئی چیز. اصطلاح یعنی، یہ تو لفظی معنی نا، لیکن اصطلاح یعنی مرادی معنی، کہ اس سے اس کے میننگ کیا ہے، اصل میننگ، اس سے مفہوم کیا بنتا ہے. مرادی معنی میں غیب وہ چیز کہلاتی ہے جو کہ ظاہری باطنی حواس، ظاہری باطنی حواس اور عقل سے چھپی ہوئی ہو، یعنی نہ تو آنکھ، ناک، کان وغیرہ سے معلوم ہو سکے، اور نہ غور و فکر سے عقل میں آ سکے. نمبر دو، تفسیر بیضاوی میں ہے، غیب سے مراد وہ چھپی ہوئی چیز ہے جس کو حواس یعنی آنکھ، کان وغیرہ نہ پا سکے، اور نہ بداہتن یعنی غور و فکر کے ذریعے اس کو عقل وہ سمجھ لے، عقل میں وہ آ جائے، عقل جس کو چاہے، ہے نا. تو یوں مطلب علم غیب کی تعریفات اس طرح کی اور بھی مل جائیں گی، مختلف تعریفات ہیں. جیسے میں نے کہا کہ ہوا سے، خمسہ سے جو نہ جانا سکے، تو اس میں آ گیا کہ نہ آنکھ اس کو جان سکے، نہ کان سن سکے، نہ زبان جس کا ٹیسٹ، ذائقہ جان سکے، اور چھونے کی قوت لامسہ، ہے نا، آج جو چھو سکے، چھونے سے سمجھ میں آ سکے، اور قوت شامہ جو سونگھنے سے پتا چل سکے. تو یوں غیب کی تعریف وہ نہیں ہے جو یہ لفظی معنی ہے، غیب معنی چھپا ہوا. ورنہ تو پھر اللہ تعالیٰ کو بھی عالم الغیب نہیں جاننا چاہیے کہ اس کو تو سب اس کے سامنے تو ظاہر ہے. اگر کوئی انکار کرے کہ فلاں چیز اللہ کے سامنے ظاہر نہیں ہے وہ تو کافر ہو جائے گا. ہر چیز جو ہم سے چھپی ہوئی اللہ پر ظاہر ہے پھر بھی وہ عالم الغیب ہے. تو پتا چلا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ ظاہر کر بھی دیا تب بھی وہ علم غیب رکھتے. کہ علم غیب کی جو تعریف ہے نا اس کے تحت وہ آ جاتا ہے کہ یہ علم غیب ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اور بخاری شریف کے تعلق سے وہ شارع بخاری کے وہ عرض کر دوں وہ تعداد کے بارے میں شارع بخاری حضرت مولانا شریف الحق امجدی علیہ رحمت اللہ القوی نزہت القاری میں جلد اول صفحہ 135 نزہت القاری جلد اول پیج نمبر 135 کی لاسٹ لائن میں صحیح بخاری میں کل احادیث 7275 یعنی 7275 ہیں. اور حذف مقررات کے بعد حذف مقررات کے بعد یعنی جو ڈبل ٹریبل جو آئی ہیں بار بار آئی ہیں اگر وہ نکال دی جائے تو 4000 بخاری شریف میں حدیث ہیں. اور علامہ ابن حجر عسقلانی قدس سیرہ نورانی کے شمار یعنی کاؤنٹنگ کے مطابق کل احادیث مسندہ مع مقررات 7397 7397 ہیں. یہی مطلب سمجھو کہ وہ ڈبلنگ وغیرہ جو ہے ڈبل ٹریبل چبل وہ نکال کر. تو یوں مطلب یہ کہ اب وہ بھی مفتی صاحب نے جو لکھا وہ بھی کسی کا قول ہوگا. 7000 نکال کر نہیں ہے. 7000 والا جو بھی آپ نے فگر جو آخر میں بیان فرمایا یہ تو مقررات کے ساتھ ہی بیان ہوا ہوگا. جی حذف مقررات کے بعد 4000 پھر اس کے بعد جو آپ نے حذف مقررات مانے جو ڈبل ٹریبل چوبل جو آ جاتی ہے نا ان کو اگر ہم رکھ دیں کہ ایک ہی حدیث دو بار آ گئی تین بار آ گئی اپنے اپنے موضوع کے حساب سے تو اس کو ایک ہی بار کاؤنٹ کیا تو 4000 اب جو اس کے بعد جو آپ نے ارشاد فرمایا نا 7000 اور کچھ اور تو وہ حذف مقررات کے بعد نہیں ہے. جزاک اللہ خیر. صلو علی الحبیب. حاجی شاہد ہمارے جو ہیں نگران پاک میں کابینہ وہ الحمدللہ مدنی پھول عطا فرماتے ہیں. جی حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے مرفوع احادیث پاک کی جو تعداد بیان کی ہے وہ ہے جو مفتی عمیار خان نعیمی علیہ رحمہ نے بیان فرمائی ہے 2000 سے کچھ اوپر. وہ مرفوع احادیث پاک انہوں نے بھی یہی فرمایا ہے مرفوع. جی جی تو یعنی جو کل احادیث پاک ہیں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان کی تعداد بھی 7000 سے زائد بیان کی ہے لیکن انہوں نے یہی بیان فرمایا ہے کہ مقررات کو اگر نکال دیا جائے تو پھر جو احادیث پاک بچتی ہیں وہ 2000 سے زائد بچتی 2623. حافظ ابن صلاح نے جو بیان فرمایا وہ یہ فرمایا کہ مقررات کو نکال کر ان کی تعداد 4000 ہے. اقوال مختلف جی. حاجی شاہد نگرانی کابینہ کے تاثرات سنتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا مرشدی ماہ میلاد ماہ نور اپنی روشنیاں بکھیر رہا ہے. میں آپ کی خدمت میں مسجد درس جو کہ 12 مدنی کاموں میں ایک اہم مدنی کام ہے، جس کی برکت سے الحمدللہ مسجدیں آباد ہوتی ہیں، نمازیوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے، 12 مدنی کام شروع ہو جاتے ہیں، جہاں مستقل مسجد درس ہوتا ہے الحمدللہ مدرسۃ المدینہ بالغان بھی شروع ہو جاتا ہے، علاقائی دورہ، ہفتہ وار اجتماع میں اسلامی بھائیوں کی شرکت وغیرہ، یعنی یہ ایک مدنی کام 12 مدنی کاموں کے شروع ہونے کا سبب بن سکتا ہے۔ اس میں جو پاکستان میں 12 ڈویژن نمایاں ہیں ان کے نام، ڈویژنوں کے نام پیش کرتا ہوں تاکہ ان کی دلجوئی ہو اور آپ ان کے لیے دعا بھی فرما دیں۔ رحمانی نگر قائمی کابینہ، فاروق نگر لاڑکانہ نگرانی کابینہ ہیں، نگرانی ڈویژن مشاورت ہیں عبد الکریم اتاری، فیضان جامعہ خورشیدی کابینہ غلام محمد اتاری مدنی، اتار والا توسوی کابینہ محمد خرم اتاری، وہاڑی اتاری توسوی کابینہ ڈویژن نگران ہے محمد صدیق اتاری، فیضان شہزاد گانے اتار سلیمانی کابینہ محمد امین اتاری، اوکاڑا سٹی بخاری کابینہ محمد سرفراز اتاری، جھنگ سٹی سرداری کابینہ محمد بشیر اتاری، میاں والی مزری کابینہ محمد زاہد اتاری، فیضان مرشید علوی کابینہ، یہ مرکز الاولیاء کی کابینہ ہے، عبد الجبار اتاری، خوشبو اتار مالکی کابینہ، یہ شادرہ مرکز الاولیاء کا اطراف، سلیمان اتاری، فیضان انبیاء وارثی کابینہ شیخوپورہ عبد الرشید اتاری، گجرات نعیمی کابینہ حاجی محمد اظہر اتاری۔ یہ 12 وہ ڈویژن ہیں جن کے ڈویژن نگرانوں کے نام بھی لیے گئے، جن میں مسجد درس پاکستان بھر میں نمایاں ہیں 900 سے زائد ڈویژنوں میں سے، اور سب سے پہلا نمایاں ڈویژن جو ہے وہ ہے قائمی کابینہ فاروق نگر لاڑکانہ رحمانی نگر، اور ڈویژن نگران عبد الکریم اتاری۔ یا سیدی یا مرشدی، یہ بھی کرم نوازی فرما دیں، کو مدنی پھول عطا فرما دیں کہ ہماری عاشقان رسول کی ہر مسجد میں درس شروع ہو جائے اور وہ جاری و ساری رہے۔ ذمہ داران کو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کچھ مدنی پھول عنایت فرما دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو دونوں جہانوں کی بھلائیاں نصیب فرمائے، جو درس دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بے حساب مغفرت سے مشرف فرمائے، اور جو 12 ڈویژن والے ذمہ داران جو ہیں ماشاءاللہ ان کی کاوشیں قبول ہوں۔ اب مزید انشاءاللہ نگران شورا مدنی پھول دیں گے ماشاءاللہ۔ یہ میری آواز درس جو امیل سنت نے جس طرح بھی ارشاد فرمایا، تو یہ جو انداز ہے نا درس دینے کا فیضان سنت کا، یہ تو اتنا ابتدائی دعوت اسلامی کا مدنی کام ہے کہ اس مدنی کام کے ذریعے الحمدللہ ہم دنیا بھر میں دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی دھومیں مچا سکتے ہیں، اور دعوت اسلامی کے بنیادی مدنی کاموں میں ایک مدنی کام ہے۔ اور مجھے تو برابر یاد ہے، ہم نے تو شرکت کی ہے کئی مرتبہ، کہ امیر اہل سنت مدظل العالی یہ ایک عرصے تک خود نماز کے بعد درس فیضان سنت دیا کرتے تھے۔ اب تو خیر ایک حفاظتی امور کے ایسے معاملات ہیں، لیکن ایک عرصے تک فیضان سنت کا درس دینا یہ آپ کی روٹین کے حساب سے اگر میں عرض کروں، اور مغرب کی نماز کے بعد جو بیان ہوتا ہے مبلغ کا وہ بیان سننا، یہ دو مدنی کام تو میں نے امیر سنت کو کرتے اور وہ دیکھے ہیں۔ تو چونکہ ابھی درس فیضان سنت کی بات ہو رہی ہے، جی تو اگر درس فیضان سنت کو ہمارے تمام نگران اور ذمہ داران یعنی اراکین شورا سے لے کر جو نگران کابینات ان کی مشاورت، نگران کابینہ ان کی مشاورت، ڈویژن مشاورت کے نگران ان کی مشاورت، یہ اور اس کے علاوہ دیگر نگرانی، یہ اگر سب کے سب خود اوپر رہ کر اپنے آپ کو درس فیضان سنت کے لیے تیار کر لیں، تو انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ ہماری مساجد میں فیضان سنت کے درس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ کس قدر عاشقان رسول دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے قریب آتے ہیں۔ اگر میں مبالغہ نہیں کر رہا تو شاید کہہ سکتا ہوں کہ دنیا بھر میں ہزاروں ایسے اسلامی بھائی ہوں گے جو فیضان سنت کا درس سن کر دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آئے ہوئے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اور درس فیضان سنت دینے والوں کو شیخ طریقت امیر سنت نے ایک دعا بھی دی ہے، آپ فرماتے ہیں جو روزانہ دے درس فیضان سنت، جو روزانہ دے کاش کے درس فیضان سنت کی ہم سب کو عادت ہو جائے. اور بارہویں کا مہینہ ہے, اس مہینے میں خاص طور پر نیت کر لیں کہ انشاءاللہ تعالی ان دنوں میں جہاں مسواک شریف کی جو تحریک چلی ہوئی ہے اس کے استعمال کی, تو جو اب تک درس دینے میں سستی کر رہے ہیں وہ سستی بھی دور کریں اور گھر درس و مسجد درس دینے کی عادت بھی بنائیں. سبحان اور بارہویں شریف کے اس مہینے میں ایک شعر ہم بڑا پیارا سنتے ہیں, سنو گے لانا زبان کریم سے نوری, سنو گے لانا زبان کریم سے نوری, یہ سید جود کے دریا بہار آئے ہیں, یہ شہر شاہ والا آمد آمد ہے. چہر چارے والا کی آمد آمد ہے. طرف سے اپنی جاہ جگمگانے آئے ہیں, ماحق سے اپنی یہ کوچے بچانے آئے ہیں, یہی تو سوچے بوؤں کو جگانے آئے ہیں, ماشاءاللہ اس کلام کو سنیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشیوں کا تذکرہ جس انداز سے کیا جا رہا ہے, یہ مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ کا کلام ہے کہ یہ سنو گے لانا زبان کریم سے نوری, یہ فیض و جود کے دریا بہانے آئے ہیں. تو یہ جس انداز سے جیسے ہمارے نعت خوان پڑھ رہے ہیں, اگر ہم ایک ایک شعر پر غور کریں, فرشتے آج جو دھومے مچانے آئے ہیں, کیوں؟ کسی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے. سو یہ وہی یہی تو روتے ہوئے کو ہنسانے آئے, اور نعت خوان یہی تو سوتے ہوئے کو جگانے آئے, یہی تو روتے ہوئے کو ہنسانے آئے, اور یہی تو سوتے ہوئے کو جگانے آئے. تو یہ جو انداز ہے سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا, یہ گویا کہ بڑا خوبصورت بیان ہے, مطلب جسے اگر ہم ایک مبلغ بیان کریں تو شاید گھنٹوں لگیں, لیکن دو لائن میں اتنا خوبصورت بیان ہو جاتا ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس طرح سوتے ہوئے کو جگایا, اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس طرح روتے ہوئے کو ہنسایا. تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد ہی ایسی آمد تھی کہ کفر کے اندھیروں کو ختم کیا جا رہا ہے اور اسلام کا نور روشن ہوتا چلا جا رہا ہے. تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ جو انداز مبارک آمد کا, مطلب جو یہ کلام ہے اور جو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کے پر یہ جو کلام کا پڑھا جا رہا ہے, اس کے ایک ایک شعر پر مدنی التجائے کے بڑا غور کریں تو انشاءاللہ آمد رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو یہ جو لطف ہے نا, جو ہم خوشیاں منا رہے ہیں, یہ اور دوبالا ہو جائے گا. جی آقا مرحبا تاتا مرحبا مرحبا مرحبا قرآن میں رؤوف بھی کہا گیا ہے, آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رحیم بھی کہا گیا ہے سورہ توبہ کی آخری آیت میں, بالمؤمنین رؤوف رحیم. آج امین اختتام کی طرف لے جائیں. آج ماشاءاللہ بھی خصوصی مدنی مذاکرے کا بھی بابا نے فرمایا تھا ماشاءاللہ, تو انشاءاللہ عزوجل ابھی صلاۃ السلام کے بعد اسلام بھائی جو ہے وہ خصوصی مدنی مذاکرے میں بھی شریک ہو سکیں گے انشاءاللہ. اور جس طرح ماشاءاللہ ہمارے آج بھی کثیر اسلام بھائیوں نے ماہ ربیع الاول شریف کا روزہ بھی رکھا اور امیر علیہ سنت کے ساتھ سحری کی بھی سعادت حاصل کی, تو جو کل کا روزہ رکھیں گے انشاءاللہ وہ آج بھی سحری کی سعادت حاصل کریں گے. اب انہی کو سحری ملے گی جنہوں نے روزہ رکھنا ہے, تو وہ ذرا اگر ہاتھ اٹھا دے کہ سحری کرنے والے کتنے. اب تو ایک دادا تو میرا خیال ہے ماشاءاللہ, نہیں کل بھی اللہ کی رحمت سے جمع ہوئے تھے, تو آج بھی یہ امیر علیہ سنت کا اور مزید قرب پائیں گے انشاءاللہ, اور خصوصی مدے مذاکرے میں بھی شامل ہوں گے, اور انشاءاللہ عزوجل سحریب کی بھی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ ماشاءاللہ. تو ایک دعا پڑھتے ہیں ہم, فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو کوئی تین مرتبہ یہ دعا پڑھے گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. یہ سورہ توبہ کا جیسے میں نے بھی حوالہ دیا تھا جی, جس میں رعوف الرحیم کا ذکر ہے, آخری سے پہلی آیت ہے, سیکنڈ لاسٹ, اس کا آخری حصہ ہے. جی صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد ما هو اهل یا رب المصطفی. آج کے اس مدنی مذاکرے میں شرکت اور اب تک جو نامہ اعمال میں نیکیاں ہیں اور جو مدنی چینل کے ناظرین یہاں موجود حاضرین مجھے اپنی نیکیاں ایصال کریں, اے اللہ ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور یہ ان سب کا ثواب ہماری جانب سے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرما. بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کو بھی پہنچا. جملہ انبیاء کرام, خلفاء راشدین, امہات المومنین, تمام صحابہ و تابعین, تبع تابعین, ائمہ مجتہدین, اولیاء کاملین, مشائخ عاملین, تمام بزرگان دین, والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جمیع اہل بیت اطہار, تمام شہیدان و اسیران کربلا, تمام اہل بیت, تمام مفسرین, تمام محدثین, تمام بزرگان دین, بالخصوص حضور سیدی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ, امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ, امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ, امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ, سرکار اعلی حضرت حضور داتا گنج بخش علی حجویری, خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ, حضرت بہاءالحق زکریہ ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ, تمام سلاسل کے بزرگوں کو, تمام دعوت اسلامی کے مرحوم مبلغین و مبلغات کو, بالخصوص حاجی مشتاق, حاجی زمزم اور مفتی فاروق رحمہم اللہ تعالی علیہ مجمعین, امیر اہل سنت کے والدین کریمین اور اس بارہویں شریف میں جو بقیہ مدنی مذاکرے ہیں, ان میں کم از کم 2 گھنٹے 12 منٹ جو شریک ہوں, عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہوں یا مدنی چینل کے ناظرین ہوں, اور وہ عاشقان رسول جو 10, 11, 12 ربیع الاول شریف کو 3 دن مدنی قافلے میں سفر کریں جیسا امیر علیہ سنت فرمایا, اے اللہ ان سب کو بھی اس کا ثواب پہنچے. یا اللہ آج شب جمعہ ہے, قبولیت کی گھڑیاں ہیں, اے اللہ اس مبارک وقت میں اور اس علم دین کے حلقے کی برکت سے, ماہ ربیع الاول شریف کی برکت سے, اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہم سب کی مغفرت فرما, بے حساب بخش, نہ پوچھ عمل, نام رحمان ہے تیرا یا رب, عیب میرے نہ کھول محشر میں, نام ستار ہے تیرا یا رب. یا اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی ذلت و رسوائی سے بچا, زوال نعمت سے بچا, ایمان کی سلامتی ہمارا مقدر بنا دے. یا اللہ جب تک زندہ رہے ایمان سلامت رہے, نزا کے وقت بھی ہمارا ایمان سلامت رکھنا. مسلمان ہے عطار تیری عطا سے, ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی. اور اے اللہ جب ہمیں قبر میں رکھا جائے ہماری قبروں کو پیارے محبوب کے نور سے پر نور فرما, اور قبر کے عذاب سے بچا, میدان محشر کی ذلت و رسوائی سے بچا، اور بلا حساب و کتاب جنت میں داخلہ عطا فرما۔ یا اللہ ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، پانچوں نمازیں با جماعت ادا کرنے والا بنا دے، سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے، دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کاموں میں ہمارا دل لگا دے، درس فیضان سنت دینے، صدائے مدینہ لگانے، مدنی حلقوں میں شرکت کرنے کی سعادت عطا فرما، مدنی انعامات کا ہمیں عامل بنا، مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے، جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں یا حاضرین ہیں اور جنہوں نے دعاؤں کے لیے پرچیاں دی کہا کہلوایا، اے اللہ سارے مریضوں کو شفا عطا فرما، جو گھروں میں اسپتالوں میں مریض ہیں اے اللہ ان کو بھی صحت و عافیت نصیب فرما، ہمارے قرضے دور ہو جائیں، بے روزگاریاں دور فرما، گھریلو ناچاکیاں دور فرما، بے روزگاریاں دور فرما، بے جا مقدم بازیاں دور ہو، بے اولادگیاں دور ہو، رشتوں کی رکاوٹیں دور ہو، اور اے اللہ ہمارے گھروں کو گہوارہ سنت بنا، بچے بچے کو سنتوں کا آئینہ دار بنا، بچے بچے کو عاشق رسول بنا، یا اللہ ان کو عاشق صحابہ بنا، عاشق اہل بیت بنا، عاشق میلاد بنا دے۔ یا اللہ ہمارے وطن عزیز کو سلامتی عطا فرما، ہمارے شہر کو سلامتی عطا فرما، یا اللہ ہمارے پیارے میٹھے امیر اہل سنت کو درازی عمر بالخیر عطا فرما، ان کا سایہ صحت و عافیت کے ساتھ ہم پر دراز فرما، ان کے فیوض و برکات سے ہمیں ہماری نسلوں کو مالا مال فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ جب گناہوں سے کنارا میں کروں گا یا رب، کب ہے میرے اللہ بنوں گا اب کروار صدا کے لیے راضی ہو جا، اب کروار صدا کے لیے راضی ہو جا، جنت میرا ہوگا یا رب، اور آج بنتا معزز جو کھلے حشر بنتا معزز جو کھلے حشر میں، رسوا کی آفت میں پھنسوں گا سو مجھے پوری۔

سننے والے بکار کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام جس کی رنگت پہ رنگ رنگے گئے چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام جن کا منبر بری گرد ہے آریا اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام واسعِ اعظم جلوائے شان گزرا تیرا نام صفا جانے رحمت کاش محشر جب ان کی آمد ہو اور جس سپول کی شوقت پیلا ہو سلا مجھ خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مصطفیٰ جانے رحمت پیلا دایا پلا سلام الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الامي واله صلى الله عليه وسلم صلاه وسلاما عليك يا رسول الله سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا اله الا الله محمد رسول